6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 1 mei. Mensen zitten veel te lang aan verslavende slaap- en kalmeringsmiddelen die je eigenlijk maar 2 weken mag gebruiken. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Zeker 125.000 mensen slikken veel te lang verslavende slaap- en kalmeringsmiddelen, blijkt uit onderzoek van onderzoeksplatform Investico. Patiënten moeten eigenlijk na 2 weken met de medicijnen stoppen, maar krijgen vaak nog maandenlang herhaalrecepten. Zogenoemde benzodiazepinen worden vooral voorgeschreven door de huisarts, maar ook door psychiaters. De werking van de pillen neemt snel af, waardoor het risico op verslaving snel toeneemt. GroenLinks-PvdA wil dat de laagst betaalde medewerkers in de zorg minimaal 16 euro per uur moeten gaan verdienen. De fractie gaat proberen om daar een meerderheid voor te krijgen in de Tweede Kamer bij de behandeling van de voorjaarsnota. Die staat gepland voor begin juni. Volgens GroenLinks-PvdA werken op dit moment zo'n 60.000 mensen in de zorg voor minder dan 16 euro per uur. De linkse combinatie vindt dat te weinig voor het belangrijke werk dat ze doen in ziekenhuizen en verpleeghuizen. In de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 3 mensen omgekomen door een Russische raketaanval, zegt de gouverneur van de regio. 3 anderen zouden gewond zijn geraakt. Maandag, eergisteren, werd Odessa ook al getroffen door een Russische raketaanval. Een raket kwam neer op een school en daarbij kwamen toen 5 mensen om het leven. In New York zijn politieagenten de campus van Columbia University opgegaan. Studenten bezetten daar sinds begin deze week een pand van de universiteit. Ze protesteren tegen de oorlog in Gaza en de grote Amerikaanse steun voor Israël. De meeste agenten droegen een helm en sommigen hadden een zware betonschaar en handboeien bij zich. Tientallen demonstranten werden even later gearresteerd en van de campus afgehaald in New York. Ook op andere universiteiten in Amerika wordt geprotesteerd en komen de studenten in confrontatie met de politie. En in Georgië heeft de politie opnieuw traangas en waterkanonnen ingezet tegen duizenden demonstranten die protesteren over een zogenoemde buitenlandse agentenwet. De regering wil dat daardoor organisaties die geld krijgen uit het buitenland zich bij de overheid laten registreren. Ook Rusland heeft zo'n wet. De demonstranten vrezen dat Georgië door de wet zich minder gaat richten op de Europese Unie en meer op Rusland. Ze protesteren al 3 weken tegen de wet. Maandag zette de Georgische politie ook al traangas en waterkanonnen in tegen de demonstranten. De eerste halve finale in de Champions League tussen Bayern München en Real Madrid heeft geen winnaar opgeleverd. De nummer 2 van Duitsland en de koploper van Spanje wisten elkaar in evenwicht te houden. Het duel eindigde in 2-2. De return staat volgende week woensdag op het programma in Madrid. Het weer. Vanochtend in het westen nog een bui, maar verder is het droog vandaag met veel zon ook en 23 tot 27 graden. Later op de dag is er nog een kleine kans op een onweersbui en daarbij kan het ook weer even flink waaien. En er is verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Er is al een ongeluk gebeurd op deze vroege morgen op de A16 Rotterdam richting Breda. Bij Zevenbergse Hoek ging het mis. Er zijn nu 2 rijstroken dicht. De vertraging is ongeveer 5 minuten vanaf Dordrecht. En wat ook wel opvalt zijn uitgelopen wegwerkzaamheden op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Born en Sint-Joost is de weg nog steeds helemaal dicht. De weg zou eigenlijk een uur geleden weer vrijgegeven moeten zijn. Het is onbekend hoe lang dat nog gaat duren. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Zeker 125.000 mensen gebruiken veel te lang verslavende slaap- en kalmeringsmiddelen. Dat blijkt uit onderzoek van het journalistiek onderzoeksplatform Investico. Ze slikken het meer dan een jaar, terwijl deze medicijnen maximaal 2 weken mogen worden gebruikt, omdat de werking afneemt en de kans op verslaving steeds groter wordt. Bijou van der Borst is onderzoeksjournalist van Investico. Goedemorgen. Goedemorgen. Als zulke medicijnen dus niet meer zo goed werken na 2 weken, waarom slikken zoveel mensen ze dan zoveel langer? Omdat als je ermee stopt, dan krijg je hele vervelende klachten. Dus dat is een eerste reden. Je moet ze echt afbouwen, anders krijg je echt afkikverschijnselen. En de tweede reden is dat mensen dus willen doorgaan en de huisarts niet heel veel tijd heeft om die afbouw te goed te organiseren. Dus vervolgens maar een herhaalrecept schrijft, omdat ja, het is heel, heel druk in de praktijk. Mensen worden wel ook heel lastig als ze moeten stoppen. Mensen gebruiken het bijvoorbeeld ook al heel lang. Dus waarom zou je dan ineens zeggen van, ja, nu moet u toch echt stoppen? Dus het is moeilijk om mensen te zeggen dat ze moeten stoppen. Maar het gaat dus al fout eigenlijk in het begin. Want als ze meekrijgen van, nou, dit mag je maximaal 2 weken slikken. Dan is de boodschap natuurlijk al anders dan wanneer iemand al heel lang bezig is. Ja, tegenwoordig is de richtlijn strenger. Vroeger werden ze veel langer voorgeschreven. Dus daarvan is er nu nog een groep gebruikers die middelen nog gebruikt. Daarnaast komt er nu toch ook een groep gebruikers bij. En ja, de regels zijn eigenlijk van je mag er maar 5 tot 10 tabletjes uitschrijven. Herhaalrecepten mogen niet via de assistenten passeren als mensen die willen, maar het gebeurt toch. Want ja, je ziet het aan de cijfers dat toch mensen het langer doorslikken. Ja, die cijfers, zeker 125.000 mensen. Hoe kwamen jullie achter dat cijfer? Niemand wist dit eerst. Daarom zijn wij gaan onderzoeken. Het ministerie wist niet hoeveel mensen het te lang gebruikten. Zorgverzekeraars wisten dit ook niet. Dus we zijn naar Stichting Farmaceutische Kengetallen gegaan. Zij houden bij hoeveel medicijnen er bij apothekers over de toonbank gaan. En zij konden daardoor ook optellen hoe vaak mensen achter elkaar deze middelen kregen. Als het zulke moeilijke medicijnen zijn in de zin dat je echt aan verslaafd kunt raken, dat het lastig is om mensen er daarna van af te helpen, waarom worden ze dan eigenlijk voorgeschreven? Ja, het verneinige is dat ze werken in het begin echt heel goed. Dus als jij een slaappil krijgt, dan val je best wel snel ook in slaap. Het dempt in het begin ook heel goed de angst. Dus als iemand komt bij de huisarts die bijvoorbeeld in de rouw is, of die al weken niet heeft geslapen, die al een week niet heeft geslapen, dan is het wel een heel snel middel om mensen op dat moment van hun lasten te verlossen. En ik kan me ook voorstellen dat je dat wil. Ja. En nu zijn dus de regels strenger. Die hadden strenger moeten zijn in het verleden. En dat is eigenlijk minder goed gebeurd. Wat kan eraan gedaan worden dan? Er moet wel iets aan gedaan worden. Nu weten we hoe lang mensen het gebruiken. Eerst was een beetje het verhaal van we weten niet hoeveel lang gebruikers ze zijn. Dus het is ook makkelijk om er niks aan te doen. Maar ja, nu we dit weten, denk ik dat het belangrijk is dat er voor deze mensen goede hulp komt om af te bouwen. Want het is echt heel moeilijk om te stoppen met die medicijnen. Dus er moet echt tijd voor komen dat huisartsen bijvoorbeeld heel goed mensen kunnen begeleiden, stap voor stap kunnen waarschuwen van ja, het gaat moeilijk worden, het gaat zwaar worden, maar het is wel de moeite waard om ermee te stoppen. Welke nadelige effecten hebben mensen ervan dat ze het nog steeds slikken? Je wordt er echt heel erg versuft van, dus je hebt eigenlijk altijd een soort een waas, een demping over je hersenen. Je kan er somber van worden, concentratieproblemen. Bij ouderen is er ook een groot risico op vallen. Dus het kan ook echt levensgevaarlijk zijn. Dus het heeft absoluut zin om te stoppen, maar daar moeten mensen beter bij geholpen worden. Ja, nu we dit weten. Ja, precies, maar dan zouden artsen daar dus tijd voor moeten maken. Want je vertelde, die hebben ze vaak niet en daarom doen ze dat niet, dat afbouwen, begeleiden. Wat zeggen huisartsen daarover? Ja, huisartsen zijn natuurlijk van goede wil. Want zij zien ook dat deze middelen veel bijwerkingen hebben. Maar voor hen is het ook moeilijk om tijd te vinden om dat goed af te bouwen. Je moet iemand echt elke week bijna spreken om er doorheen te praten. Zoiets als bijvoorbeeld het stoppen met de rokenplan, wat er nu is, zou kunnen helpen. Dan krijgt huisarts extra tijd en middelen. Zelf ook hulp bij hoe kun je iemand daar zo goed bij begeleiden om te helpen afbouwen van deze middelen. Dus daar zou even in geïnvesteerd moeten worden. Dankjewel, Bijou van der Borst van Investico. Het NOS Radio 1-journaal. 6:09. Nieuwsuur ging over de dodenherdenking waar dit jaar spanning op staat. Gaan demonstranten de 2 minuten stilte verstoren? Er zijn veel maatregelen genomen, maar wat als mensen t-shirts dragen met Free Palestine als opschrift bijvoorbeeld? Daar kan burgemeester van Amsterdam Femke Halsema weinig aan doen, zei ze in Nieuwsuur. Ik kan niet mensen op grond van, laten we zeggen, het opschrift op een t-shirt gaan verbieden. Dat kan ik niet. En dan bemoei ik me met de inhoud van welke demonstratie en welke uiting dan ook. Waar het ons om gaat, is als er een groep van 50 mensen naar de Dam komt, overduidelijk met het risico of een bedoeling om de ceremonie te gaan verstoren, dan grijpen we in. Halsema wil niet iedere vorm van demonstratie de kop indrukken. Het enige wat voor ons van belang is, op die, op dat half uur of die drie kwartier die zich daar afspelen op de Dam, is dat dat waardig is en dat het niet verstoord wordt. Het is een nationale herdenking, die is van groot belang voor ons hele land. En waar wij op zullen letten is of mensen voorbereidingen treffen of zich klaarmaken om de waardigheid te gaan verstoren. En dan grijpen we in. Bij Langs de Lijn en Omstreken vertelde Stef van der Ziel van het Groningse bedrijf Jetstream over de voorbereidingen van livestreams van het Eurovisie Songfestival. Streamingsbedrijven maakten gisteren bekend dat ze extra beveiligd zijn tegen hackers die verbindingen tijdens het Songfestival willen verstoren om politieke statements te maken, bijvoorbeeld over de oorlog in Gaza. Ja, kijk, het is een heel mooi muzikaal feestje, maar het wordt een beetje politiek gemaakt. En dat is natuurlijk jammer. En dat er dus wat spanning in de wereld. En dat wordt ook op dat festival gedrukt. En wij doen daar niet mee. We zijn neutrale Nederlandse bedrijven. En wij faciliteren de techniek achter schermen. Ja, en te zorgen dat het ook veilig gebeurt. Maar ook letten ze op hackers of medewerkers die beelden van de repetities willen lekken. Je kan die nooit 100% helemaal dichtmaken. Iemand kan altijd een camera op het scherm zetten. Maar je kan proberen om het zo moeilijk mogelijk te maken. En ja, als we dat kunnen terugleiden tot de kijker, dan is dat nog de vraag of iemand dat dan wil. Of je dat risico wil lopen. Wat begon als een feestelijke dag, eindigde in een drama. De aanslag op Koninginnedag in Apeldoorn. Gisteren, 15 jaar geleden. Senna Claessens was toen 8 jaar en ze raakte zwaar gewond. Ze weet zich weinig te herinneren van het moment zelf, zo vertelde ze bij Bo. Van dit? Helemaal niks. Helemaal niks? Nee. Helemaal niks. En even daarvoor? Best wel lang daarvoor nog, dat we echt een paar rondjes zijn gaan rijden op de Lolaan. En dat we op een gegeven moment zijn gestopt op de plek waar de auto dus doorkwam. En we zouden om 11:45 geloof ik weer moeten opstappen op de vrachtwagen om te gaan trommelen met onze drumband. En toen kwam de koningin eraan, dus 5 minuutjes kon nog wel om even te zwaaien en toen was het gebeurd. Haar moeder stond op het moment van de aanslag achter Senna. Zij herinnert zich meer details. Je hoort een klap, want die auto komt door de hekken heen. En je kijkt eigenlijk om van, wat is er aan de hand? En je kijkt terug en ja, je ziet voor je een grote chaos. En ja, dan zie je je dochter op de weg liggen. En dan, ja, dan gaat er van alles door je heen. Dan is in eerste instantie heb je zoiets van, ik ga naar die auto toe en ik sla die man helemaal in elkaar. Mm-hmm. Maar ja, zij ligt daar en dan bekommer je om haar. Dat was gisteravond op Radio en TV. Aretha Franklin met Think. De Telegraaf schrijft vanmorgen dat veel mensen niet stoppen bij de rode lichten van een spoorwegovergang. ProRail verbaast zich erover hoeveel mensen niet stoppen voor neergaande spoorbomen. Volgens de Telegraaf blijkt uit een proef bij 4 overgangen in Bussum dat er honderden mensen per week rode lichten regeerden. De spoorbeheer is geschrokken en zegt in de krant dat er levensgevaarlijke risico's worden genomen. In Bussum worden nu flitscamera's bij de overgang gezet. Maar de regionale ProRail-directeur hoopt dat mensen hun gezonde verstand gewoon blijven gebruiken en dat er weinig boetes hoeven te worden uitgedeeld. En de Telegraaf zou de Telegraaf niet zijn als en niet de kop overstekers spoorbijster boven had gezegd. Tja, daar zijn ze dan wel weer goed in. In het FD waarschuwen economen voor hogere inflatie in 2025 en 2026 als Donald Trump de Amerikaanse verkiezingen wint. Volgens de krant is in april de inflatie in ons land wel weer iets afgenomen, maar zijn de problemen daarmee nog niet voorbij. Er is volgens het FD geen zekerheid over het beleid dat Trump, als hij wint, gaat inzetten, maar de contouren tekenen zich wel af in de vorm van hoge importtarieven. Conservatieve denktanks schermen met 10 procentpunt hogere tarieven voor alle handelspartners en een speciaal tarief van 60% voor Chinese goederen. En dat kan weer gemakkelijk leiden tot een Europese vergeldingsmaatregel, waardoor consumenten in de EU meer moeten gaan betalen voor Amerikaanse goederen. En de Volkskrant heeft een reportage uit Israël over het verzet tegen premier Netanyahu. In Tel Aviv demonstreren op 3 verschillende plekken al wekenlang iedere zaterdag mensen voor de vrijlating van de gijzelaars. Hoewel de groepen volgens de krant een totaal andere achtergrond en visie hebben, groeien ze steeds meer naar elkaar toe. In het begin wilde de ene groep demonstranten zich niet uitspreken tegen de politiek, terwijl de andere al voor de Hamas-aanval in oktober demonstreerde tegen de regering. Nu trekken ze steeds vaker samen op omdat ze wanhopig zijn over hun situatie. Volgens een van de betogers beloofde premier Netanyahu er alles aan te doen om hun familie thuis te krijgen. Maar dat was een leugen, zegt ze nu. En op de voorpagina van het AD tot slot staat ook een kleine foto van Golden Retriever Silly. Ze is de hulphond van een vrouw die zeer vaak epileptische aanvallen krijgt. Maar door de hulp van Silly is haar leven een stuk aangenamer geworden. De hulphond voelt de epileptische aanvallen van haar baasje namelijk aankomen. 20 minuten voor zo'n aanval en nog voor de vrouw er zelf iets van merkt. Ze kan dan noodmedicatie nemen. Volgens het AD is nu ook uit onderzoek gebleken dat er hulphonden kunnen helpen bij mensen met epilepsie. Een hulphond zorgt ervoor dat patiënten 30% minder aanvallen krijgen en ze voorkomen stress en angst. Hoe dat kan is nog niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk pikken ze iets op via hun neus. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het rijdt wat langzamer op de A16 Rotterdam richting Breda. Bij Zevenbergshoek gebeurt een ongeluk en nu zijn er 2 rijstroken afgesloten. Waarschijnlijk duurt het nog in totaal tot 7 uur deze ochtend voordat de weg weer vrij is. Op het moment van spreken is de vertraging ongeveer 10 minuten. Bij de Columbia Universiteit in New York heeft de politie ingegrepen nadat studenten een gebouw op de campus hadden bezet. Studenten protesteren al weken uit solidariteit met de Palestijnen in Gaza. Ze eisen onder meer dat de universiteit de banden met Israëlische instellingen verbreekt. Rond 9 uur 's avonds lokale tijd kwamen de agenten in actie. Een CNN-verslaggever zag ze naar binnen gaan. These are the search teams that we were with earlier. They are now making their way towards the campus. Amerika-correspondent Rudy Bauma. Rudy, hoe is die ontruiming gegaan? Ja, tientallen agenten hebben eerst wat barricades opgeworpen rond het terrein. Zijn vervolgens op de campus dat gebouw binnengegaan. Je zag dat dat vanaf een soort gepantserd voertuig was met een soort kraan daarboven. En dan zijn ze door ramen, dus hoger op de eerste etage was dat, meen ik, naar binnen gegaan. Hebben dat gebouw daar ontruimd, maar ook op de campus alle tenten weggehaald. Er zijn tientallen aangehouden studenten in bussen afgevoerd. Dat ging trouwens allemaal vanaf Amsterdam Avenue. En naar verluidt zo'n 50 arrestaties en het terrein zou nu leeg moeten zijn. En waarom besloot de universiteit om de politie om hulp te vragen? Ja, dat hing al een tijdje in de lucht, maar de aanleiding was de bezetting vanochtend van Hamilton Hall. Dat zou door betogers zijn gebeurd van buiten, dus niet door die studenten die in dat tentenkamp op Columbia zelf zaten. En die betogers die hadden in dat gebouw barricades opgeworpen met onder andere frisdrankautomaten en stoelen en ander meubilair. En een medewerker zou zijn bedreigd. Nou, dat was voor de universiteit echt de druppel. En in de verklaring schrijft Columbia dat de bezetters het protest geëscaleerd hebben en de veiligheid in het geding kwam. En daarom heeft de leiding de NYPD, de politie, gevraagd om het terrein te ontruimen. En die protesten hebben dus alles te maken met de situatie in Gaza? Ja, ja, er is al een week natuurlijk heel veel protest op die Columbia campus aan de gang. Het is een beetje ja, waar het allemaal begon, waar de voorbeeldfunctie van uitging voor al die andere protesten op universiteiten in het land. En ja, heeft daarom ook wel een symbolische waarde, kan je zeggen. Wat gebeurt er eigenlijk met de studenten die nu zijn opgepakt? Nou ja, Columbia heeft eerder gezegd dat studenten die niet zouden opkrassen geschorst zouden worden. Dus academisch ziet het er ja, slecht uit voor ze. En de vraag is natuurlijk ook of ze vervolgd kunnen worden voor illegale activiteiten. Maar goed, zoals ik al zei, is ja, die bezetting van dat Hamilton-gebouw eigenlijk het ernstigste feit. En dat lijken dus geen studenten te zijn geweest. Overigens nog wel aardig om te vertellen, dat gebouw heeft ook weer grote symbolische waarde. Omdat het in 1968 ook werd bezet, toen uit protest tegen de Vietnamoorlog en tegen racisme. De rector Magnificus was daardoor trouwens nog een nacht ingesloten daar. Dat protest is toen een week later door de politie overgenomen nadat ze via tunnels binnen zijn gekomen. Dat ging toen behoorlijk hardhandig trouwens. Meer dan 700 betogers zijn toen gearresteerd. Dat gebouw werd datzelfde jaar nog een keer bezet, maar toen al na 10 uur ontruimd. Ja, nu dus al eigenlijk na een dag. Ja, en dus wel wat minder heftig, maar toch wel echt het sprake van een ontruiming met politie erbij. Kan dat nog voor escalatie zorgen? Ja, nou, er wordt nog wel gedemonstreerd in de omgeving van de universiteit. Dus de spanning is er nog steeds. En daarom heeft de Columbia de politie nu gevraagd om tot 17 mei op het terrein te blijven om de veiligheid te handhaven. Met name Joodse studenten hebben eerder al op Columbia geklaagd dat ze zich onveilig voelen. En de afstudeerceremonie zit er ook aan te komen. Er worden al voorbereidingen voor getroffen. Dus ja, nu niet alleen logistiek voorbereiding, maar ook wat betreft de veiligheid. En wat betekent het voor andere universiteiten waar ook studenten aan het protesteren zijn? Ja, dat is de vraag. Er zijn deze week en met name de laatste dagen veel meer van dit soort ontruimingen geweest in het land. Maar wat ik al zei, deze campus, ja, daar begon het allemaal. Hè. Dus je kan je voorstellen dat op andere universiteiten heel aandachtig wordt gekeken naar New York, naar Columbia. En als het hier afkoelt, ja, dan is voor te stellen dat dat misschien ook op andere campussen wat gebeurt. Maar ja, dat is echt nog even afwachten. Rudy, dankjewel. Mijn correspondent Rudy Bauma. In China is voor het eerst sinds 2010 de wet bescherming van staatsgeheimen aangepast. Vanaf vandaag is die van kracht. Een wet waar iedereen in China mee te maken kan krijgen, ook mensen op de werkvloer. Want ook zogeheten werkgeheimen vallen onder die wet. China-correspondent Sjoerd en Daas. Sjoerd, wat betekent dat in de praktijk? Nou ja, dat men eigenlijk nu een beetje het juridische raamwerk aan het bouwen is voor wat men in de praktijk de laatste jaren al deed. Onder Xi zet China in stevig op nationale veiligheid, het beschermen van staatsgeheimen. En het kan echt alles zijn tegenwoordig. En nationale veiligheid gaat ook echt voor alles bijna. Dat merken mensen in de praktijk, ook mensen in bepaalde sectoren. De journalistiek bijvoorbeeld zelf afgelopen weekend nog op de Grote Muur een hardlooprondje hier niet ver van Peking. En dan heb je toch weer twee volgauto's bij je met ja, vermoedelijk geheim agenten. Dat is wat daar gebeurt. Deze wet verbreedt het allemaal nog een beetje meer. Maakt bijvoorbeeld ook dat online platformen in China, een WeChat of een Weibo, Chinese X, nu ook via de wet kunnen worden gestraft als daar geheime data, staatsgeheimen op worden gepubliceerd. Ja, in de praktijk kon dat dus allemaal in principe al wel worden aangepakt. Nu wordt dat eigenlijk geformaliseerd. Wat was er een aanleiding voor om dat te doen? Nou ja, het kan. En waarom zou je het dan niet doen? Dat moet een beetje de gedachte zijn geweest van Peking. En volgens hen is het hard nodig om een nationale geheime veiligheidsverdedigingslinie op te bouwen. En dat allemaal in lijn met de Xi Jinping-gedachte over de rechtsstaat. Ik citeer nu het staatspersbureau. Een manier om economische ontwikkeling en veiligheid te kunnen combineren. Staatsveiligheid is een beetje een paraplu-term die te pas en te onpas wordt ingezet. gezet hier, waar dat de autoriteiten goed uitkomt. Of dat terecht is, kunnen we in de meeste gevallen niet eens controleren, omdat we dan niet bij die rechtszaken aanwezig mogen zijn. Ja, dit maakt die paraplu van staatsveiligheid weer een klein beetje groter. En ja, het gaat dan bijvoorbeeld niet alleen maar om defensie alleen. Het gaat feitelijk om alles wat de autoriteiten er maar onder willen schuiven. En ja, belangrijk punt trouwens ook in deze wet dan is dat het niet langer de Chinese staat is die alles bepaalt, maar de communistische partij die hier de macht krijgt om dit te bepalen. Konden natuurlijk rechters al vertellen welke straffen ze zouden moeten uitdelen. Dat doen ze nu nog meer. Waarom nu? Ja, ik denk aan de ene kant dat men echt wel bedrijven, burgers bewust wil maken van dat concept van staatsveiligheid. Dat zie je ook in allerlei propagandacampagnes door het hele land van cyber, van online veiligheid. Veel bedrijven zijn vaak zo lek als een mandje, hebben die internetveiligheid niet op orde. Maar een belangrijker aspect, denk ik, is dat Peking echt overal gevaar ziet. Achter elk muurtje, achter elke heg. En dat men hiermee toch wil bereiken dat mensen hun mond houden. En dat men in elk geval de eigen bevolking ervan bewust wil maken dat iedereen bezig is de communistische partij ten val te brengen. En dat is dus heel hard nodig is. En is dit iets dat bedrijven dan gewoon maar slikken, dat ze wel moeten slikken? Ja, in die zin dat van binnenlandse bedrijven hebben we niet zoveel gehoord. Dat zou je waarschijnlijk niet verbazen. Die hebben nauwelijks nog een stem in het China van Xi. Buitenlandse bedrijven trekken hun mond nog wel open. En die zeggen ook, ja, aan de ene kant, na het loslaten van die strenge coronamaatregelen wordt voor ons in elk geval in woord de rode loper uitgerold. Zegt Peking dat bedrijven hartstikke welkom zijn. Aan de andere kant is alles tegenwoordig nationale veiligheid. En niemand weet wat voor werkgeheim nou een staatsgeheim is. Dat wordt niet gespecificeerd in deze nieuwe wet. Dat maakt het wel heel erg lastig. Je hebt daarnaast ook licenties nodig om bepaalde informatie bijvoorbeeld te delen met je hoofdkantoor, data over klantgedrag. Niemand weet precies wat dan een geheim is en wat niet. Als dat de shampoo van Xi Jinping is, dan misschien wel anders niet, maar dat weet je niet. Nee. En ja, dat maakt het ook lastig voor veel bedrijven om te zeggen van ja, wat kunnen we nog wel, wat kunnen we nog niet? Farmaceutische bedrijven, klinisch onderzoek naar medicijnen. Ja, kun je die data nog het land uitkrijgen? Ja, en mag je bijvoorbeeld nog onderzoek doen naar productieketens in Xinjiang? Dat is in elk geval waarbij meerdere bedrijven al invallen hebben gekregen vorig jaar. Dus dat lijkt ook onder deze wet nog weer een stuk moeilijker te worden. En betekent het dat ze dan wel of niet maatregelen hebben genomen? Nee, reken maar op dat alle compliance officers, alle advocaten in elk geval goede zaken doen in China tegenwoordig. Nou ja, de meeste bedrijven zijn hier al langer in aan het investeren. De infrastructuur, zeg maar, ook om data bijvoorbeeld lokaal op te kunnen slaan. Maar voor veel bedrijven geldt natuurlijk wel waar zij dingen niet in China hoeven te doen. Dus waar zij dingen niet per se maken voor Chinese klanten of diensten leveren voor Chinese klanten. Dat zij toch echt wel bezig zijn ofwel met het verkennen van nieuwe locaties, of echt nu bezig zijn te vertrekken uit China. Omdat ja, China toch gewoon een stuk minder voorspelbaar is geworden. En het heel moeilijk wordt voor bedrijven om nog verder dan een aantal maanden vooruit te kijken. Sjoerd, dankjewel. Het is 6:58. Sinds een weekje zie ik op weg naar Hilversum aan de horizon al licht ontstaan, zo tegen 5. Als ik nu uit het raam kijk, dan zie ik het echt hoor. Zo mooi bezongen door Norah Jones. Sunrise. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Something I could hide when I see we made it through another. Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Katrien. Ondanks een verbod op 3MMC, ook wel bekend als poes of miauw, zijn juist meer jongeren deze designerdruk gaan gebruiken. Vorig jaar gebruikte een derde van hen de druk tijdens feestjes, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut. En ook onder minderjarigen is de druk populair. De politie in New York heeft vannacht een einde gemaakt aan de bezetting van een pand op de campus van de Columbia University. Daar is al weken een pro-Palestijns protest aan de gang. Bij de politieactie zijn tientallen studenten aangehouden. Het aantal stakingen was in de afgelopen 50 jaar nog nooit zo groot als vorig jaar. 51 keer werd het werk neergelegd, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Het aantal stakers lag wel een stuk lager. 5 jaar geleden staakten er nog ruim 300.000 werknemers en vorig jaar waren dat er 17.000. En op 1 mei vandaag, de Dag van de Arbeid, pleit GroenLinks PvdA ervoor om de laagst betaalde medewerkers in de zorg minimaal €16 per uur te laten verdienen. De partij dient vandaag daartoe een voorstel in. De plannen zouden ruim een €500 miljard gaan kosten. Het weer is zo goed als droog vandaag met veel zon en ook warm met 23 tot lokaal 27 graden. Later op de dag is er ook nog een kleine kans op een onweersbui en daarbij kan het weer even flink gaan waaien. Ook morgen veel zon bij 19 tot 25 graden. Later op die dag neemt de kans op regen en onweersbuien vanuit het zuiden dan weer toe. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Een ongeluk gooit nu al roet in het eten op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij het knooppunt Klaverpolder gebeurde een ongeluk. Dat is net voorbij de Moerdijkbrug. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is 20 minuten vanaf afrit Dordrecht. Verder begint het ook drukker te worden op de A15 vanuit Rotterdam naar de Maasvlakte. Vanaf IJsselmonde vielen tot aan Spijkenisse. Op dit moment zo'n 13 kilometer met 15 minuten oponthoud. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om uw notitieboek vol ideeën, een sieraad of een handgeschreven recept van oma. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Hij kruipt in de huid van Marlene Dietrich in een voorstelling die in deze meidagen alleen maar aan kracht wint. Zong voor de geallieerden. Ze had de goede kant gekozen. In volle zalen de zanger en entertainer die in geen enkel hokje past, Sven Ratzke. Vanavond om 21:30 bij Avrotros, NPO 2. Nu bij de Nederlandse Kluis de eerste 2 maanden voor €1. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Jouw Amerika-rondreis? De Jong Intra vakanties. Iedereen doet er toe, maar niet iedereen heeft gelijke kansen. Daarom steunt het Oranje Fonds sociale initiatieven die ervoor zorgen dat mensen toch mee kunnen doen. Ongeacht wie je bent, wat je gelooft, van wie je houdt of waar je wortels liggen. Ook jouw gift doet er toe. Ontdek hoe op oranjefonds.nl. Haiti heeft een nieuwe minister-president. Gisteren werd Fritz Bélisaire gekozen door een speciale commissie. Met de benoeming moet de rust in het land terugkeren nadat bendes de afgelopen maanden de macht in grote delen van Haiti en vooral van de hoofdstad overnamen. Latijns-Amerika-correspondent Boris van der Spek. Boris, wie is Bélisaire? Hoe wil hij de situatie weer een beetje onder controle krijgen? Nou, Fritz Bélisaire, dat is een oud minister. Die is tot 2011 minister van sport geweest. Dus geen grote naam. Veel Haitianen kennen hem ook niet. Maar hij is aan de andere kant ook in elk geval geen controversieel figuur. En de komende tijd gaat hij in de raad gaan zich eigenlijk met 3 dingen bezighouden. Zoeken naar politieke stabiliteit in Haiti. Proberen die criminaliteit enigszins aan te pakken. En het op gang brengen van noodhulp. Ze moeten ook verkiezingen organiseren. Maar ja, dat is eigenlijk van mondjesmaatverlaterzorg. Daar hebben ze tot 2026 de tijd voor. Dus de eerste stap die ze deze week gaan nemen is een volledig nieuw kabinet aanwijzen. Nadat ze dus met Belizaire al een premier hebben gekozen. Ze hebben al gesproken met politie en legerchefs. En dan komt er nog een veiligheidsmissie met Keniaanse agenten richting Haiti. Dus ja, er is genoeg te doen. En je hebt natuurlijk ook nog het volk dat de afgelopen maanden enorm heeft geleden. Dat volk, heeft dat er een beetje vertrouwen in dat het hem gaat lukken? Nou ja, hoewel de Haitianen wel echt snakken naar stabiliteit en rust, hè, na maanden van geweld, is er niet heel veel vertrouwen in deze raad. Onder meer omdat een paar raadsleden een best schimmig of corrupt verleden hebben. Belizaire zelf, hè, die nieuwe premier, doet ook geen belletje rinkelen. Dus daar hebben ze ook geen sterke mening over. Dus ja, het is nu belangrijk dat die raad de komende week echt resultaten gaat halen. Dus ja, de rust herstellen, zorgen dat het openbare leven weer op gang kan komen, ziekenhuizen, havens, de luchthaven heropenen. En er is ook een grote behoefte aan medicijnen. Er is een tekort aan voedsel. Dus voor de Haitianen zijn dat eigenlijk de prioriteit op het moment. En op dat gebied moet de raad ook echt gaan leveren. Ze worden daarbij wel geholpen door een Keniaanse vredesmacht. Dus Kenianen die komen helpen. Wat verwachten mensen daarvan? Nou, het is best verrassend dat die politiemissie doorgaat. Want de handtekening werd gezet door Ariel Henry, een premier die inmiddels al is afgetreden. De Kenianen komen waarschijnlijk eind mei aan. En de bendes in Haiti, ja, die hebben tegen zo'n missie gewaarschuwd. En de kans dat het geweld weer opleidt als die missie arriveert is best groot. Onder de bevolking is er ook weinig steun. Want er is een verleden in Haiti met internationale troepenmachten. Onder meer van de VN. Die brachten cholera mee. Die werden beschuldigd van seksueel geweld. En die Kenianen, ja, ze komen in eerste instantie met een paar honderd agenten. Die spreken geen Creools. Die hebben zelf ook een verleden in Kenia met mensenrechten schendingen. Dus ja, of zij iets kunnen betekenen in Haiti is maar zeer de vraag. En je zei de bendeleiders hebben gewaarschuwd. Zij hebben dus nog steeds wel een bepaald soort macht? Ja, die hebben nog heel veel macht. Kijk, het geweld tussen bendes en de politie en het leger gaat eigenlijk nog altijd door in Haiti. Bendeleiders, zoals de inmiddels befaamde barbecue Cherizier, die hebben wel gezegd dat ze een plek aan tafel willen als het gaat om herstel van de situatie in Haiti. Ja, en ze hebben laten zien dat ze veel macht hebben, hè, die bendes. Ze controleren een groot deel van de hoofdstad, van de transportroutes. Ze hebben echt laten zien dat ze het land kunnen lam leggen. Dus ja, de kans is groot dat de raad die bendes wel moet betrekken. Maar dat kan tegelijkertijd wel het aanzien van die raad schaden, ook in internationaal opzicht. Dus ja, het echte werk gaat nu beginnen. En ja, daar komen ook wel hele interessante weken aan in Haiti. Boris, dankjewel. Correspondent Boris van der Spek. Hallo, met Joost. Reageren op het NOS Radio 1-journaal. Hoi, ik ben Tim. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. Hoi, Radio 1. Goedemorgen. Wat ik me afvraag. En hoor het terug in de reactie aan de redactie. Ik hoorde vanmorgen in jullie uitzending. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. Ga vooral zo door. In Noord-Afrika rukt de woestijn op, zoals in Marokko. Daar valt bijna niet tegenaan te planten. Toch is dat precies wat de stichting Sahara Roots doet. Ieder jaar weer bomen planten om oasedorpen in leven te houden. Wanda Hepley van Sahara Roots is net teruggekeerd uit Marokko. Ze komt er al meer dan 20 jaar. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid, met Wanda. En doen de bomen die de vorige keer werden geplant het goed? Ze doen het uitstekend. Wij zijn daar natuurlijk net geweest. En we hebben gezien dat er 90% van de bomen het al gered hebben na een half jaar. Dus we zijn daar heel blij mee. Want het is bijzonder dat het zo snel al lukt. Ja. We gebruiken eigenlijk een systeem dat hier in Nederland is uitgevonden. Waardoor we dus weinig water nodig hebben. Omdat water daar een groot probleem is. Het is een soort cocoon voor de bomen, waardoor ze het veel makkelijker kunnen redden. Wat voor systeem is dat dan? Dat heet een Groasis waterbox. En de waterbox is een soort waterreservoir. Waardoor de bomen heel langzaam water krijgen. En dat ze dus op die manier moeten ze dus ook zo snel mogelijk wortels schieten om te kijken of ze inderdaad het gaan redden, ja of nee. Want hoe groot is het probleem van de verwoestijning in dat gebied waar u al 20 jaar komt? Nou, het wordt steeds erger, want climate change brengt gewoon heel veel zandstormen mee. De zandstormen die zijn dus nog zoveel erger geworden dat toen wij daar waren, we te horen kregen dat de afgelopen maand bijna elke dag een zandstorm is, waardoor het gebied dus verwoestijnt. En als daar niets aan gedaan wordt, dan worden al die dorpjes worden bedolven onder zand. En de huizen worden onder zand bedolven. Dus wij zijn aan het proberen om met de lokale bevolking daar iets tegen te doen. Want als dat niet gebeurt, dan verdwijnen die dorpen? Dan verdwijnen die dorpen en de mensen zelf, de lokale mensen, die trekken weg. Dus die trekken weg uit het gebied. En dan blijft er helemaal niets meer over. U plant bomen. Doet u nog meer daar? Ja, we hebben educatieve activiteiten met scholen daar voor bewustwording. Om ook kinderen bewust te maken van hun eigen omgeving, van de problemen in hun omgeving. We werken samen met de lokale boeren, met de scholen, met de leerkrachten om met z'n allen bewustwording in te brengen. Bij de kinderen en bij de lokale bevolking. Maar ze hebben dus blijkbaar wel echt hulp van buitenaf nodig daarvoor. Nou, ik denk dat het meer is dat het ook hoop geeft aan de mensen daar. Omdat ze dan aandacht krijgen van buitenaf. Waardoor ze zelf ook meer gaan werken aan het probleem. Hoe bent u daar trouwens terechtgekomen in dat gebied? Ja, ik ben daar terechtgekomen via toerisme. Want ik trek in de woestijn met groepen. En wij merkten dat de mensen die meegingen met mij, die wilden heel graag iets terug doen. Toen zijn we samen gaan praten met de lokale instanties. Of wij iets zouden kunnen doen qua schoonmaken, opruimen. En toen is een boomplantenactiviteit eruit gekomen. En heb ik ook nog een boekje gemaakt voor de kinderen daar, gebaseerd op hun eigen verhaal. Om daarmee op de scholen terecht te komen. Ja. U leidt daar dus toeristen rond. Alleen toeristen gebruiken toch juist altijd heel veel water. Is dat dan niet ook een belasting? Ja. Ze gebruiken heel veel water. Maar wij proberen ze te bewust te maken dat als zij daar zijn, dat zo min mogelijk water gebruiken. Dus er wordt dan ook niet gedoucht. Er wordt gemandied. Als je wil wassen, dan ga je mandiën. Wat is mandiën? Mandiën, dat is met een emmertje water jezelf schoonmaken. Ah, oké. Een kattenwasje. Ja, een kattenwasje. En het is heel... Ja, het is heel grappig, want iedereen zegt, ja, dat was vroeger ook zo. Ja, dat klopt. Ja. Maar gewoon bewust maken van de manier waarop de mensen het daar doen. En hoe ga je zo min mogelijk water gebruiken. Dus dat is ook in onze beleid eigenlijk voor wat we doen. Dank u wel, Wanda Hebley van de stichting Sahara Roots. Het ministerie van Infrastructuur mengde zich volgens de Telegraaf in de aankoop van boerderijen voor Schiphol. Ja, gisteren hadden we al een dergelijk verhaal. Nou, nu komt het erop neer. Om stikstofruimte te creëren moest de luchthaven boerderijen uitkopen. Een lastig proces waarbij het ministerie van Infrastructuur volgens de Telegraaf een rol lijkt te hebben gespeeld. De krant baseert zich op vrijgegeven documenten waaruit blijkt dat ambtenaren procesregie pakten en stikstofmaatregelen ging uitvoeren, zoals dat heet. Er is zelfs kort overwogen om mee te gaan betalen. Volgens de Telegraaf is dat opvallend, omdat toen in 2022 12 boerderijen door Schiphol werden gekocht, minister Harbers aangaf dat het ministerie geen enkele rol had gespeeld. Nu zegt Infrastructuur en Waterstaat dat er nooit sprake is geweest van inmenging. Er zijn slechts verschillende scenario's de revue gepasseerd bij ambtenaren. De SP grijpt 1 mei, vandaag de Dag van de Arbeid, aan om een nieuw voorstel te doen voor een miljonairsbelasting. Nederlanders met een vermogen boven de 5 miljoen zouden over het gedeelte daarboven nog eens een extra 5% belasting moeten betalen. Ook huizen, aandelen en ander onroerend goed zou meegeteld worden in dat vermogen. SP-leider Jimmy Dijk zegt in Trouw dat die belasting bij ongeveer 30.000 huishoudens neer zou komen en 12,5 miljard euro zou opleveren. Nu in Amerika de pro-Palestijnse protesten op universiteiten steeds feller worden, zocht nu.nl uit of er ook op onze campussen soortgelijke protesten zijn. De conclusie, ze zijn er wel geweest, maar er is lang niet zoveel politie-inzet nodig als in Amerika. In Utrecht, Leiden, Rotterdam, Maastricht en in Amsterdam zijn betogingen geweest. Hebben we nu en dan natuurlijk wel wat van gehoord. Alleen bij de UvA verliepen die volgens nu.nl niet altijd soepeltjes, al bleven grote problemen ook daar wel uit. Universiteiten zeggen de kwestie wel erg lastig te vinden. Aan de ene kant willen ze niemand het demonstratierecht afpakken, en aan de andere kant willen ze wel dat iedere student zich er veilig voelt. Nabestaanden van NSB'ers en anderen die in de Tweede Wereldoorlog samenwerkten met de Duitsers vrezen voor de openbaarmaking van een archief volgend jaar. Gisteren ging het er ook al uitgebreid over natuurlijk, en het heeft veel teweeg gebracht. Het wordt dan namelijk mogelijk om online te zoeken naar namen van foute Nederlanders of mensen die althans fout werden genoemd. Tegen Hart van Nederland zeggen twee nabestaanden niet tegen de openbaarmaking aan zich te zijn, maar ze zouden wel graag willen dat er een drempel komt, dus dat je bijvoorbeeld naar een bibliotheek moet om de informatie in te zien. Begin met kleine beetjes, ontdek wat voor reactie er komt. En is die reactie nihil of minimaal? En kan je daar iets voor betekenen? Dan kan je die boel alsnog opengooien. Die komt tegemoet aan de wens van openbaarheid, want daar ben ik het helemaal mee eens. Maar die heeft ook oog voor de privacy van de nabestaanden. Ja, daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Je hebt het ook gisteren uitgebreid over gehad. Natuurlijk in één kant heel mooi dat alles openbaar wordt. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat mensen ook wel bang zijn dat alles zomaar vanuit je, ja, naar je stoel bekeken kan worden. Ja, dat iedereen zomaar en ook zijn eigen interpretatie erop los kan laten. Dat is waar mensen vooral heel erg bang voor zijn. Er zit niemand bij inderdaad om er wat van te zeggen, inderdaad. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ik heb goed nieuws over de A16 Rotterdam richting Breda. Bij knooppunt Klaverpolder is de weg een stuk eerder dan verwacht weer vrijgegeven na een ongeluk. Het rijdt er nog wel iets langzamer. Je hebt een kleine 10 minuten vertraging vanaf Dordrecht. En het rijdt wat langzamer op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Vanaf de keteltunnel file tot aan knooppunt Benelux. Wel geteld 5 kilometer met 10 minuutjes extra. Jack Jarrett met Still Love. Het wordt een stralende dag vandaag, maar toch hebben akkerbouwers nog steeds heel veel last van alle regen die de afgelopen maanden is gevallen. En dat lijkt nu al gevolgen te hebben voor de oogst in het najaar. Verslaggever Onno Beukers, jij bent in Meterik in Noord-Limburg. Is het daar ook nog zo nat? Nou ja, ik weet niet of je dit kan horen. Ja. Dit soppen. Is zeg maar een nogal... Nou, Jean-Paul Takker, geef me maar even een hand, dan stap ik er weer uit. Ja, dankjewel. Ik moet zeggen, dit is een van de plassen die hier nog in het veld zijn. Een veld vol met suikerbieten. Maar sommige zie je nog echt liggen. Die suikerbieten moeten al lang van het land af zijn, toch? Ja, die hadden al lang weg moeten zijn. Ja. Uiterlijk januari hadden die eraf moeten zijn. Maar helaas is dat niet gelukt. Nee, zullen we er even naartoe lopen? Dat zeg ik al, hè. Het land is aardig toch wel opgedroogd. Alleen zie je wel dat er her en der nog wel plassen zijn. En dan komen we hier bij een stuk, daar zitten de suikerbieten nog in. Kunnen we er eentje uithalen, Jean-Paul? Ja, dat kan wel. Kijk, die is nog goed. Alleen, de afnemer, de fabriek, is dicht... En dat is ook logisch, want die hebben capaciteit nodig, dus er moet heel veel aanvoer komen. Dus eigenlijk kunnen we hier niets voor mee. Zijn die verloren. Ja, nog goede suikerbieten, waarvan je eigenlijk al weet dat je die gewoon... Wat moet je ermee doen dan? Ja, wellicht nog voor de biogas of een andere alternatieve route, maar ik ben bang dat het verrezen wordt. Ja, want er moet heel snel hier iets gebeuren, want die suikerbieten moeten eruit, want je wil hier aardappelen poten. Ja, dat had eigenlijk al gebeurd moeten zijn. Er moeten aardappelen komen te staan. En normaal planten we die zeg maar vanaf begin april, midden april. En wij willen eigenlijk rond begin mei ergens, midden mei, wel de aardappelen geplant hebben. Dus, en er zijn heel veel percelen zo, dus het probleem is dat je niet vooruit kunt. Ja, alles is nat. Je kan hier ook nog zien waar de suikerbieten wel geprobeerd zijn om te rooien. Daar is de machine helemaal vastgelopen, hè. De sporen staan nog in het land. Waarom is het zo belangrijk dat die aardappelen zo snel mogelijk erin gaan nu? Nou, we zitten met richtlijnen, met nieuwe wetten van de overheid. We moeten ze eigenlijk voor 1 oktober weer geoogst hebben. En dat gaan we zo niet redden. En dat is wel een probleem. Ja, want hoe lang heeft een aardappel nodig om groot genoeg te worden, om te groeien? Nou, dat is afhankelijk van het ras. Maar de normale hoofdoogst, die staat wel 4-5 maanden. Ja. Dus, en dan wil je ze uit laten groeien om ook je tonnage te halen. Want anders dan heb je er niks aan, om het zo te zeggen. Ja, als ik tel, hè, half mei, zei je, kan op z'n vroegst het hier erin staan. En dan moet het mee zitten. Half juni, half juli, augustus, september, half oktober zit je dan. Dan zit je er al overheen. Dan zit je er overheen, ja. En op dit perceel ook, zo hebben we meer percelen. Als het eind van de week weer regent, ja, dan wordt het juni. Want we kunnen nu nog niet rijden. Moet droog blijven, moet nog zeker een week droog blijven om te kunnen rijden. En als het dat niet is, ja, dan wordt het nog later. Waarom moet dat nou voor 1 oktober? Nou, dat is voor de nitraatrichtlijn. De overheid die wil hebben dat wij dan in oktober een vanggewas inzaaien om de stikstof af te vangen. Maar ja, als je een gewas hebt staan wat nog groeit, dan kun je dat naar mijn inziens beter laten staan. Neemt meer stikstof op als een gewas wat je gaat zaaien. En de overheid denkt daar anders over. En dat is wel een probleem voor ons. Ja, nou, de zon die schijnt. Het is eigenlijk hartstikke mooi weer, maar ja, we zien inderdaad nog plassen. En dus suikerbieten hier op het land, het hoort niet. Terwijl er wel snel iets moet gaan veranderen hier, want de aardappelen moeten erin. Onno Beukers, vanuit Noord-Limburg dus. Wijnand Sukkel is algemeen landbouwkundige bij de Wageningen Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Snapt u de bezwaren van deze boer? Ja, zeker. Het is niet de enige natuurlijk die ook met dit soort problemen zit. Eigenlijk wordt het probleem nog een beetje verergerd. Je hebt meer boeren die met heel veel pijn en moeite toch nog hebben kunnen oogsten. Maar daardoor eigenlijk ook weer de grond verknoeid hebben. Die is verdicht, die laat niet goed water door. Dan wordt het probleem zelfs nog erger. En dan kun je, het is een natte winter geweest. Dan kun je ook weer niet tijdig planten of zaaien. En wordt het gewas verlaat geoogst, kom je weer in de problemen met de richtlijn om op 1 oktober geoogst te hebben. Overigens mag je wel later oogsten, maar dan krijg je een stukje korting op de stikstofaanvoer die je het volgende jaar mag hebben. Dus dat valt ook nog weer mee. Het is een keuze. Hè? Je mag kiezen tussen of wat korting op je stikstofaanvoer of op tijd oogsten voor 1 oktober. Maar wat is je stikstofaanvoer? Wat is het gevolg daarvan? Nou, je mag wat minder stikstof, wat minder bemesting geven op de gewassen volgend jaar. En dat is als dat voor 15 oktober geoogst is, dan is dat 10 kilogram op basis van het aantal hectare wat je hebt laten zitten. Dus op zich valt die strafkorting wel mee, ja, maar nee, het is natuurlijk niet leuk. Je hebt die mest natuurlijk niet voor niks nodig, toch? Nee hoor, nee, maar het is niet een hele grote hoeveelheid. En wat meestal boeren dan doen, je mag zelf kiezen op welk gewas je die korting toepast. En dan kies je natuurlijk het gewas waar het minste pijn doet, waar die het minste opbrengt. Ja. Dus op zich wil je dat liever niet natuurlijk. Maar aan de andere kant is het heel duidelijk zo. Als je geen vanggewas op die zandgronden, gaat over zandgronden hier, hè, dus niet over kleigronden, nee. Het gaat over zandgronden. Zand- en lusgronden is de richtlijn om voor 1 oktober geoogst te hebben. Nou, dat gaat moeilijk worden inderdaad, want de meeste boeren hebben niet kunnen planten in april. En normaal wil je eigenlijk de aardappels in april gepoot hebben. Ja, dan weet je dat niet voor 1 oktober, afhankelijk van welk ras je hebt. Je kunt ook naar wat vroegere rassen. Maar die keuze heb je vaak niet. Nee. Maar dus die stikstofkorting heb je liever niet. Maar alhoewel die strafkorting ook wel weer meevalt. En bijna alle boeren kiezen er dan voor natuurlijk om wat later te oogsten. Omdat je dan inderdaad je kilo's niet haalt. Ja. Je haalt onvoldoende opbrengst van het land af. Of de kwaliteit is niet goed. Ja, en deze boer zei, ja, je kunt het dan ook beter laten staan. Want dat vangt ook stikstof af. Als je het gewas, hè, als je die aardappel nog even laat doorgroeien. Is dat zo? Nou, dat is niet helemaal zo. Want je moet, kijk, dan, stel dat je dan die aardappels half oktober kunt oogsten. Nou, die periode, in die periode tijdens de afrijping van het gewas nemen die aardappels niet zoveel stikstof meer op. Maar als ze weg zijn, dan neemt het helemaal niks meer op. Dus, en als je dan wel een vanggewas hebt kunnen zaaien, die staat de hele winter door. Dus ja, die kan precies Continu die stikstof opnemen die nog in de bodem zit. Dus het is niet helemaal zo dat het als je het is geen vervanging. Niet afgerijpt gewas vroeger zou rooien, dat je dan meer stikstofuitspoeling zou hebben. Dat klopt niet. De bodem wordt natuurlijk steeds natter waarschijnlijk door de klimaatverandering. Wordt het probleem dus erger in de toekomst? Ja. Dit patroon is voorspeld. Dat is al 20 jaar geleden voorspeld. Nattere winters, ook heftigere buien. Maar de andere kant van de medaille, ook lange droge periodes. Hè. Dus ook boeren zullen mogelijk dit jaar weer last krijgen van te veel droogte. En dat ze niet kunnen beregenen om allerlei redenen. Dus kortom, het is een steeds grotere uitdaging, het boeren. En je zult daar echt als boer zo langzamerhand op moeten gaan anticiperen. En dat is niet alleen de boer, maar dat zijn ook de afnemers. Bijvoorbeeld aardappels, de afnemers willen graag ook wat latere rassen hebben. Omdat ze dan steeds hun fabriek kunnen laten draaien. Maar bij die latere rassen, die hebben een langere groeiperiode en die worden later geoogst. En dus kun je die niet onder goede omstandigheden oogsten. Nee, dus moet eigenlijk ook zelf zou kijken. Je ook... Ja, eigenlijk zou je ook vanwege klimaatverandering zou je eigenlijk moeten willen dat je vroeger oogst. Omdat je dan de risico's ontloopt dat je in de problemen komt. En als je dan te laat oogst, dan verpest je ook nog een keer je grond als het echt te nat is. En wordt het probleem eigenlijk nog weer erger. Dus je moet echt als boer gaan anticiperen. Maar ook als ketenpartij en als afnemer moet je gaan anticiperen op deze omstandigheden. Dank u wel, Wijnand Sukkel, algemeen landbouwkundige en onderzoeker bij de Wageningen Universiteit. Ster. Allemaal in het Concertgebouw. Ook wereldster Rolando Villazon. Op 21 mei hoort u hem in de mooiste aria's en duetten van Mozart. Samen met Maarten Engeltjes, Lenneke Ruiten en Andreas Wolf. Bestel op concertgebouw.nl. De Volvo V60 Plug-in Hybrid heeft alle ruimte die je nodig hebt. Zowel zakelijk als privé. Met een volledig elektrisch bereik tot 92 kilometer... en het comfort van hybride aandrijving voor lange ritten. Je hele leven binnen bereik. De Volvo V60 Plug-in Hybrid. Nu vanaf €51.295 of lease zakelijk vanaf €699 per maand. Boek een proefrit bij de Volvo dealer of op volvocars.nl. Jouw lichtbad is 37% Romeins. Wist je dat de Romeinen ons badderen hebben gebracht met hun termen? Dit en meer kun je straks ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De laagst betaalde medewerkers in de zorg moeten minimaal 16 euro per uur gaan verdienen. Dat voorstel doet GroenLinks-PvdA. En zeker 125.000 mensen slikken veel te lang verslavende slaap- en kalmeringsmiddelen. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Onderzoeksplatform Investico keek naar die verslaving. Patiënten moeten eigenlijk na 2 weken met de medicijnen stoppen, maar krijgen vaak nog maandenlang herhaalrecepten. Zogenoemde benzodiazepinen worden vooral voorgeschreven door de huisarts, maar ook door psychiaters. De werking van de pillen neemt snel af, waardoor het risico op verslaving snel toeneemt. En het gebruik van de designerdruk 3MMC is niet afgenomen, ondanks dat de druk al jaren is verboden. Vorig jaar gebruikte een derde van de jongeren 3MMC nog op een feestje. De druk werd in 2021 verboden omdat het erg verslavend kan zijn. Verslavingsexperts zeggen dat vooral voorlichting belangrijk is om het gebruik af te laten nemen. In New York zijn politieagenten de campus van de Columbia University opgegaan. Studenten bezetten daar sinds begin deze week een pand van de universiteit. Ze protesteren tegen de oorlog in Gaza en de grote Amerikaanse steun voor Israël. De meeste agenten droegen een helm en sommigen hadden een zware betonschaar en handboeien bij zich. Tientallen demonstranten werden even later gearresteerd en van de campus afgehaald. Ook op andere universiteiten in Amerika wordt geprotesteerd en komen de studenten in confrontatie met de politie. In Georgië heeft de politie opnieuw traangas en waterkanonnen ingezet tegen duizenden demonstranten die protesteren over een zogenoemde buitenlandse agentenwet. De regering wil daardoor organisaties die geld krijgen uit het buitenland zich bij de overheid laten registreren, zoals ook in Rusland het geval is. De demonstranten vrezen dat Georgië door de wet zich minder gaat richten op de Europese Unie en meer op Rusland. Ze protesteren al 3 weken tegen de wet. In de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 3 mensen omgekomen door een Russische raketaanval, zegt de gouverneur van de regio. 3 anderen zouden gewond zijn geraakt. De afgelopen dagen is de zuidelijke havenstad vaker slachtoffer van Russische raketaanvallen. Het aantal keer dat werknemers gingen staken is vorig jaar opnieuw gestegen. Vorig jaar werd 52 keer het werk neergelegd. Volgens het CBS gebeurde dat nog nooit zo vaak in de afgelopen 50 jaar. Het aantal medewerkers dat meedoet aan een staking neemt juist weer af. De afgelopen jaren daalde het aantal deelnemers naar 17.000 stakers vorig jaar. De eerste halve finale in de Champions League tussen Bayern München en Real Madrid heeft geen winnaar opgeleverd. De nummer 2 van Duitsland en de koploper van Spanje speelden met 2-2 gelijk. Volgende week is de return in Madrid. En vanavond is de andere halve finale tussen Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain. Het weer zo goed als droog vandaag met veel zon en ook warm met 23 tot lokaal 27 graden. Later op de dag is er nog een kleine kans op een onweersbui. Daarbij kan het ook even flink gaan waaien. Ook morgen veel zon bij 19 tot 25 graden. En later op die dag neemt de kans op regen en onweersbuien vanuit het zuiden toe. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het rijdt hier en daar ietsjes langzamer, maar door de meivakantie is er nauwelijks echt iets aan de hand. Wel 10 minuutjes extra op de A4 momenteel, Den Haag richting Rotterdam, tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux 4 kilometer met dus 10 minuutjes extra. En verder is de langste file ongeveer 5 minuten. Na A15 bijvoorbeeld Rotterdam richting Gorkum. Voor Hardingsveld-Griesendam 5 kilometer langzaam rijden. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Frans de Vloer. Frans de Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-prof van FC de Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De laagst betaalde medewerkers in de zorg moeten minimaal €16 per uur gaan verdienen. Dat voorstel doet GroenLinks-PvdA vandaag op de Dag van de Arbeid. Het gaat volgens de partij om mensen die elke dag onmisbaar werk doen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en bij mensen thuis, en die daar nu niet naar betaald krijgen. Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA, goedemorgen. Goedemorgen. Het gaat om 60.000 mensen die u mee een hoger loon wilt geven. Waarom kiest u juist voor deze groep? Omdat die, we hebben allemaal staan applaudisseren in de coronacrisis voor iedereen die in de zorg werkte. Deze groep die blijft achter bij verdere loonontwikkeling. De kosten zijn gestegen, mensen kunnen nauwelijks rondkomen. Vergeet niet dat 1 op de 3 huishoudens in Nederland moeite heeft met rondkomen. Gewoon niet rondkomt. Einde van de maand is echt alles op. En deze mensen doen zulk belangrijk werk voor ons allemaal. Dat zijn de mensen die thuiskomen om de steunkous aan te doen. Die voor de schoonmaak zorgen. Die ook het leven aangenaam maken in verpleeghuizen. En die mensen die verdienen gewoon te weinig. En hoe wilt u dat concreet gaan regelen? Want het is dus een groep die je er eigenlijk toch wel ook wel een beetje uitlicht eigenlijk. Nou ja, wat je doet, ze gaan onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden. En wat je dan kan doen als overheid is de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling verhogen. Dat willen we doen. En dan tegen die onderhandelaars zeggen, dat geld mag alleen maar gebruikt worden, dat extra geld, om die 60.000 mensen naar €16 per uur te tillen. Dat kun je doen als overheid. En ik hoop dat ik daar ook een meerderheid voor kan krijgen in de Tweede Kamer. Ja, dat klinkt mooi, de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling. Maar hoe wordt het betaald? Op dit moment is er een grens van €71.000 ongeveer, waarboven werkgevers geen premie voor de zorg meer betalen voor hun werknemers. Je kunt die grens ietsje ophogen. Geen premie meer betalen? Ja, dan gaat de premie, hoe hoger de inkomen, gaat de premie uiteindelijk omlaag. Die grens die ligt nu op ruim €71.000. Als je die grens ietsjes verhoogt, dan komt er meer geld binnen. En zo hopen we aan de 575 miljoen te komen die hiervoor nodig is. En het gaat heel goed met de werkgevers in Nederland. Ik wil dat het met de werknemers net zo goed gaat. Daar gaat 1 mei ook over natuurlijk. Ja. Ja, u zegt het gaat heel goed met de werkgevers, maar dan heeft u denk ik toch vooral de grote bedrijven voor ogen. Terwijl MKB'ers bijvoorbeeld, die moeten toch wel best wel sappelen, toch? Ja, het is met de werkgevers heel goed in Nederland. En dat is het al een tijdje. En we zien ook, het rapport recent ook weer, de vakbond wijst er ook op, dat de loonontwikkeling achterblijft bij de ontwikkeling van de winsten. En dat geldt voor het hele bedrijfsleven in Nederland. Natuurlijk, grote bedrijven maken hele grote winsten. Maar ook met midden- en kleinbedrijf gaat het goed op dit moment. Daar denkt het MKB wel een beetje anders over. Die zeggen ja, maar dat is van alle tijden. Hè? Dus als je probeert loon omhoog te krijgen, zullen werkgevers altijd zeggen dat het te veel is. Dat hebben we recent ook gezien bij een poging om een hele kleine verhoging van het minimumloon tot stand te brengen. Dan weten werkgevers toch gauw de rechtse partijen te overtuigen om het niet te doen. Maar nogmaals, mensen komen niet rond, hè? Dus er is echt wel behoefte aan wat meer inkomen. Maar u zegt al, de rechtse partijen die hebben daar meer oor voor, zal ik maar zeggen. Eigenlijk zijn partijen als PVV en BBB het over het algemeen met u eens dat deze groepen meer betaald moeten krijgen. Maar die zijn aan het onderhandelen met de VVD over een nieuw kabinet. Dus gaat u deze partijen meekrijgen? Ik hoop het wel. Je ziet die onderhandelingen die duren wel eindeloos. En ook op andere gebieden. Hè. Denk maar aan de wet van Hugo de Jonge voor de beperking van de huren. Hebben meerderheid kunnen krijgen. En dit is, kijk, het liefst zou ik het hele minimumloon voor iedereen en alle uitkeringen naar 16 euro trekken. Dat lukt dus niet. Dit is een beperkt voorstel, maar wel heel belangrijk voor de mensen om wie het gaat. Beperkt ook in de financiële consequenties. Dus ik hoop dat we bij de behandeling van de voorjaarsnota dan een meerderheid krijgen voor een amendement om dit voor elkaar te krijgen. Maar heeft u al met ze gesproken erover? Mijn collega's zijn daarmee bezig. Ik ga uit van wat ze in hun verkiezingsprogramma's hebben staan. En dan richt ik me met name op de BBB en de PVV. Die altijd heel erg zich inzetten, zeggen ze, voor de mensen in de zorg. Nou, boter bij de vis, zou ik zeggen. De formatie is dus volop bezig. U bent weliswaar de tweede partij van Nederland, maar speelt in de formatie geen enkele rol. Is dit een manier om toch dingen te bereiken voor uw kiezers? Ja, dat is precies. U zegt dat heel goed. Het liefst zou ik het voor iedereen willen bereiken. Nou, daar weten we van. Dat gaat zelfs met een kleine verhoging op dit moment niet door. Dus daar moeten we nog voor blijven knokken. En daarom probeer ik voor mensen in de zorg, die echt onderbetaald worden, vind ik op dit moment, dit te bereiken. Het is een wat beperkte voorstel, maar daarom misschien kansrijker bij die partijen die zich ook altijd hebben ingezet voor betere betaling in de zorg. We zien allemaal dat de formatie toch wel wat moeizaam gaat. Heeft u inmiddels al wel contact gehad met bijvoorbeeld de VVD-leider of er toch misschien iets onmogelijk is met uw partij? Nee, ik heb, zoals u misschien weet, wel duidelijk aangegeven dat ik vind dat het nou wel duidelijk moet worden. Linksom of rechtsom, of het ze gaat lukken. En daar heb ik ook gezegd dat wij bereid zijn om te praten als we daarmee kunnen voorkomen dat Wilders aan de macht komt. En ik heb daar op dit moment nog geen reactie op gehad, wat ik logisch vind. Want ze hebben voor zichzelf, geloof ik, de deadline van 15 mei gesteld. Waarbij dan de mensen die voor hen de onderhandelingen doen zullen komen met een voorstel. En dan zullen we zien of het klopt of niet, of het lukt of niet. Ja. Het is de dag van de arbeid, hè? Gaat u nog ergens de internationale zingen vandaag? Misschien wel. Ik ga naar Groningen vandaag. En daar gaan we een aantal mensen bezoeken. In Groningen hebben ze een fantastisch plan voor basisbanen, waar je mensen die normaal gesproken niet aan het werk toekomen, aan het werk krijgt. En ze weer het zelfvertrouwen geeft dat ze zelfstandig in de samenleving kunnen staan. Ik ga ook met de afdelingen van GroenLinks en Partij van de Arbeid in discussie hier vanavond in Groningen. Dus wie weet heffen we de internationale nog wel, ja. Nou, het kan in ieder geval in de auto onderweg ernaartoe. Ja, precies. Dank u wel. Partijleider Frans Timmermans van GroenLinks PvdA. Ondanks een verbod op de druk 3MMC zijn juist meer jongeren het gaan gebruiken. Vorig jaar gebruikte een derde van de jongeren het tijdens feestjes. Zo blijkt uit Trimbos onderzoek. Het gebruik van 3MMC wordt steeds normaler dus onder jongeren. Zo blijkt ook uit een rondgang van NOS Stories. Maxime de Vries dook daarin. Maxime, goedemorgen. Goedemorgen. Welk effect heeft 3MMC? Nou, het is een poedervormige drugs en het lijkt qua effect een beetje op een combinatie tussen ecstasy en cocaïne. We horen van gebruikers dat het veel energie geeft, dat ze langer door willen gaan. En nou, iedereen vindt elkaar helemaal geweldig als ze bijvoorbeeld op een feestje zijn. En het is een designer drugs, dus dat houdt in dat het eigenlijk in een lab is gemaakt. En dus ook dat het vrij nieuwe drugs is. Dus het is pas een paar jaar geleden illegaal geworden. En tot voor die tijd was het nog gewoon verkrijgbaar in allerlei webshops of nou best wel makkelijk via Snapchat en dat soort platformen. In 2021 is het wel opgenomen in de opiumwet. Maar tegelijkertijd is het dus nu veel populairder geworden. Hoe verklaar je dat? Ja, klopt. Ja, we horen van jongeren terug dat zelfs zij zien dat het lijkt genormaliseerd. Je wordt niet heel gek aangekeken als je wat gebruikt, ook onder minderjarigen niet. Die het soms bijvoorbeeld een paar keer per maand doen in het weekend bij vrienden of op een feestje. En dan bijvoorbeeld nu met de examenperiode even stoppen. Of juist niet, omdat ze dan veel moeten leren. Volgens de deskundigen die we spraken komt dat ook omdat het is nou juist wat ik net zei, dat je tot 3 jaar geleden kon je het gewoon nog online bestellen. Dus met 1 klik op de muis had je het besteld en kreeg je het thuis. bezorgd. Dus voor veel mensen voelt het ook misschien een beetje als iets van, nou, hoe erg kan het dan zijn als het zo'n drugs is? Dus dat duurt heel lang voordat dat verschil eigenlijk te merken is, te voelen is. Maar goed, we spraken natuurlijk ook met jongeren onder de 18. En een van hen vertelde ons ook anoniem hoe hij zijn eigen gebruik ziet. Het is heel goedkoop. Het is makkelijk te gebruiken. En het is toch wel de populairste drugs op het moment. Dus ja, je hebt ook wel een beetje groepsdruk, omdat iedereen het doet. Wil je het zelf ook gaan doen. Dus het is gewoon wel gewoon slecht voor je gezondheid. Het kost veel te veel geld en je verziekt je eigen leven ermee. Ja, je hoort, het is een beetje zo'n interne struggle. En dat horen we ook van meerdere minderjarigen terug die we spraken voor ons onderzoek. Aan de ene kant dat ze het leuk vinden om te gebruiken. Aan de andere kant ook meteen de dag daarna dat schuldgevoel, of een beetje dat spuitgevoel waar je mee zit. Dus het is een vrij verslavende drugs. Dat horen we echt goed terug. Ja, goed, wat hij zegt, het verziekt je eigen leven. Ja. Wat zijn de risico's? Nou, wat precies de risico's zijn en bijvoorbeeld de lange termijn effecten van 3MMC, dat weten we nog niet. En dat komt dus omdat het nog een vrij nieuwe drugs is. De monitor drugsincidenten die houdt bij hoe vaak het misgaat bij drugs. En zij zien wel dat het aantal meldingen van 3MMC de afgelopen jaren hard stijgt. Dus gebruikers krijgen dan bijvoorbeeld last van veel angst, pijn op de borst, kunnen niet slapen, heel actieve, veel te snelle hartslag. En dat komt vaak omdat het gecombineerd wordt met andere dingen zoals alcohol. En ja, dat is dus, dat moet je eigenlijk allemaal helemaal niet willen bij zo'n drugs die dus zo verslavingsgevoelig is. Dat vertelde deskundigen ons ook. Wat ik hoor van mensen is dat de trek in 3MMC heel hoog is. Dus als je het eenmaal wat regelmatig gebruikt, dat je veel trek krijgt, dat je ook steeds meer gaat gebruiken. Het herhaaldelijke gebruik neemt ook toe. Dus mensen nemen het niet één keer met stappen, maar gaan dan bijvoorbeeld de hele nacht door en nemen 4 of 5 keer nog een dosis bij. En wat je ziet als mensen proberen te stoppen en weer gaan gebruiken, dat ze ook veel meer gaan gebruiken. Dus dat je bijvoorbeeld eerst op 1 gram per week zat in het weekend en dan op een gegeven moment op 3 gram. Het is dus echt heel verslavend. Niet beginnen is dan eigenlijk het allerbeste, zegt zo'n deskundige. Waar ligt de oplossing om dat voor elkaar te krijgen? Ja, nou ja, aan de ene kant, het idee was natuurlijk al met het verbod om dat beeld af te geven van het is niet zomaar een leuk poedertje. Het is best wel een gevaarlijke drugs. Maar dus op dit moment ligt het vooral bij meer voorlichting, zeggen deskundigen bij ons. Zodat mensen dus echt bewuster worden over wat ze gebruiken. Over dat het dus, dat die craving dus zo hoog is dat je daar eigenlijk niet in trapt. Of dat als er bekend is, als bijvoorbeeld binnen een klas op de middelbare school mensen zijn die het gebruiken, dat er echt vanuit de school zelf veel meer aandacht is voor de risico's. Maxime, dankjewel. Maxime de Vries van NOS Stories. Meer over dit verhaal vanmiddag te zien op het YouTube-kanaal van NOS Stories. Het NOS Radio 1-journaal. 17 minuten over 7. Bij Nieuwsuur vertelde Connie Rijken, nationaal rapporteur Mensenhandel, over de grote groep minderjarige migranten in Europa die de afgelopen 3 jaar verdween uit asielzoekerscentra. Ruim 51.000 kwetsbare jongeren en kinderen verdwenen van de radar, bleek uit onderzoek van het journalistencollectief Lost in Europe. En bijna altijd belanden de kinderen in een uitbuitingssituatie. Deze groep alleenstaande minderjarige vreemdelingen, daarvan weten we dat een deel van deze groep belandt in een uitbuitingssituatie. En dat kan zijn in een nagelsalon of in een hennepkwekerij of in de prostitutie bijvoorbeeld. Dat gebeurt ook in Nederland. Dus daar hebben we ook in het verleden ook al eens signalen van gehad dat een deel van de alleenstaande minderjarige vreemdelingen die verdwijnt uit de opvang, dat die ook belandt in praktijken van uitbuiting. Een hardnekkig probleem, zegt Rijken. Ook liggen de werkelijke cijfers naar alle waarschijnlijkheid veel hoger. Het bestaat al lang en het duurt voort en we zien alleen maar een stijging van het aantal verdwijningen. Alleen een migratiepact zal dat probleem niet gaan oplossen. Wat we in ieder geval in Nederland moeten doen is de bescherming van deze alleenstaande minderjarige vreemdelingen verbeteren. We moeten ze niet van de ene plek naar de andere plek overzetten, maar we moeten ze een vaste plek geven die ook geschikt is voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Zodat daar ook meer toezicht op is en zodat ze ook beter beschermd kunnen worden. Bij Met het oog op morgen ging het over de openbaarmaking van het collaboratiearchief, met daarin 500.000 dossiers van Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog fout zouden zijn geweest. Journalist bij Quote, Tim Berbers, is bezig met een boek over zijn opa, die tijdens de oorlog lid was van de SS. Hij vertelde meer over het archief. Ja, het gaat eigenlijk om het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging. Dus dat is een archief dat is aangelegd met daarin dossiers van mensen die na de oorlog zijn onderzocht eigenlijk op collaboratie. Dus daar zitten mensen bij die bij de SS hebben gezeten, bij de NSB. Maar ook mensen die beschuldigd zijn van iets, van wie uiteindelijk bleek dat er niks aan de hand was. Dus het is een vrij breed archief eigenlijk. Berbers wist alleen dat er iets was met zijn opa, maar nooit dat hij lid was van de SS. Tot hij een brief uit het archief kon lezen. Wat het meeste indruk maakte was een brief die was geschreven vanuit het hoofdkwartier van de Waffen-SS aan mijn overgrootouders, met de mededeling dat mijn opa vermist was geraakt aan het front. Dat is een handgeschreven brief in het Duits, die ondertekend wordt met Heil Hitler, die in een bruine envelop met een hakenkruis erop in een archief zit. En als je dat leest, het voelt als een tijdcapsule. En ook als een tijdcapsule met een object van iemand die ik niet gekend heb. De inkt voelt bijna nog nat als je de brief openmaakt. En dat was gisteravond op Radio en TV. Een historische stap rond het gebruik van marihuana in de VS, schrijft CNN. Volgens bronnen van de Amerikaanse zender wil de regering Biden marihuana als een laag-risicosubstantie kenmerken, zoals het heet. Daarmee worden de medische werking van marihuana wordt die eindelijk onderkend. En dat is een gamechanger, aangezien het gebruik van marihuana in de VS altijd gecriminaliseerd werd. Het betekent ook veel voor het onderzoek dat cannabis gerelateerd is en daarop voor de hele medische industrie. Het hele formele proces om marihuana anders te klassificeren gaat volgens CNN nog maanden duren. Maar veel politici, zowel van republikeinse als democratische huizen, zijn er enthousiast over. Eentje zei: we zijn een stap dichterbij het beëindigen van de mislukte oorlog tegen drugs. Canada is geschokt door de dood van een oude echtpaar en hun kleinkind door een botsing als gevolg van een klopjacht van de politie. Het gebeurde op een snelweg bij Toronto. De botsing, waar 6 auto's bij betrokken waren, ontstond na een politieachtervolging. Na een overval op een slijterij ging de verdachte er in een busje vandoor. Hij reed op de snelweg met hoge snelheid tegen het verkeer in en knalde tegen een tegemoetkomende auto, schrijft CBC News. Daarbij kwamen dus de 2 grootouders en hun kleinkind om, net als de bestuurder van de vluchtauto. Een speciale eenheid van de politie van Toronto gaat een onderzoek instellen naar het handelen van de politie. Dat is standaard als er door hun toedoen iemand overlijdt. De Amerikaanse schrijver Paul Auster is overleden, schrijft de New York Times. Auster werd in de jaren 80 van de vorige eeuw bekend toen hij de zogenoemde noir novel, de zwarte roman, weer nieuw leven inblies. Dat is een bepaald type misdaadfictie. En daarmee werd hij volgens de Times een van de meest typisch New Yorkse schrijvers van zijn generatie. Met zijn overhangende oogleden en zijn stoere looks werd hij vaak beschreven als een literaire superster. Maar zijn reputatie ging verder dan New York en de VS. Hij won meerdere literaire prijzen, vooral in Frankrijk. Net als Woody Allen en Mickey Rourke woonde Auster in zijn adolescente jaren in Parijs en werd daar een van de zeldzame Amerikaanse importproducten die werden omarmd. Paul Auster overleed aan longkanker. Hij was 77 jaar. In België is de vondst van het lichaam van een vrouw die 30 jaar lang vermist was nog altijd het gesprek van de dag. Gisteren werden bij graafwerkzaamheden de stoffelijke resten van Annie de Poorter gevonden. Ze verdween in 1994. Haar man heeft nu gedeeltelijke bekentenis afgelegd. En de VRT die vroeg zich af hoe hij dat al die jaren heeft kunnen verzwijgen en verbergen. Volgens een rechtspsycholoog kunnen mensen hun daad vaak lang verdringen, maar dan opeens toch weer precies bij hun oorspronkelijke verhaal blijven als ze er na jaren weer naar gevraagd worden. Als dan ze opgepakt worden, dan komt er opnieuw als het ware een soort van schrikreactie. En heel gek is, dan kunnen zij terug die draad vaak oppakken die zij in het begin initieel hadden, wat zij vertelden over dat verhaal, hun verhaal. Precies, en dat na 30 jaar. De zus van het slachtoffer zegt in Belgische media opgelucht te zijn dat er nu eindelijk een lichaam is, maar dat ze nu wil weten hoe en waarom haar zus is vermoord. Het NOS Radio 1-journaal. Een heerlijke wedstrijd gisteren tussen Bayern München en Real Madrid. Het werd 2-2 in München. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij vreesde dat het helemaal niks zou worden, althans niet spannend, maar... Ja. Nou, het was leuk. Ja, nee, ik moet daar helemaal op terugkomen. Want ik had inderdaad een hele gesloten wedstrijd verwacht. En dat werd het helemaal niet. Bayern durfde de aanval te zoeken, kreeg ook kansen. Maar ja, toen maakte Real Madrid, zoals ze dat eigenlijk altijd doen, uit de eerste de beste kans. Een prachtig doelpunt overigens van Vinicius. En toen vreesde ik toch inderdaad voor een wedstrijd waarin de een wel wilde, maar Real lekker bleef hangen. Maar na rust gaf Bayern gas. Prachtig doelpunt van Sané, 1-1. En binnen 2 minuten een strafschop, Musiala. Heerlijke speler aan de linkerkant, werd neergelegd. Kane 2-1. Ja, en dan is dan toch weer dat Real Madrid, dat je dan denkt, ja, nou moeten ze aanvallen. Daar houden ze eigenlijk helemaal niet zo van. Ze worden uit hun comfortabele positie gelukt. Ja, en dan toch weer even een moment van onachtzaamheid. Strafschop aan de andere kant, Vinicius 2-2. Maar het was alles bij elkaar wel een hele intense wedstrijd, hoor. Want Bayern kreeg op 2-1 ook nog een paar goede kansen om er 3-1 van te maken. Real is natuurlijk de favoriet in het eigen stadion. Maar nogmaals, die blijven hun eigen spel normaal spelen. Maar als je ziet hoeveel titels ze hebben en die Ancelotti, die onverstoorbare coach aan de kant, die maar rustig staat te kijken wat de stand ook is, dat zie je nooit aan zijn gezicht, kun je dat aflezen. Kortom, het was toch een hele mooie Champions League avond. Ik ga nooit meer zeggen dat ik me er niet op mag verheugen. Je verheugt je nu al op de volgende. Ja. Ja. Dan nog even naar Marianne Vos. Een zegen met overmacht, ja, in de derde etappe van de Vuelta gisteren. Nummertje 252 qua overwinningen. Ja. En zit 253 er ook nog aan te komen, denk jij? Nou, dat kan zomaar, want als je gisteren zag, het was dan wel eens, zoals dat heet, een sprintersetappe. En dan komt er zo'n massasprint. Nou, als er een finishfoto was, dan stond ze er echt in er eentje op, hoor. Kan ze hem inlijsten, want ze reed meters voor iedereen uit met enorme overmacht. Vandaag is er eigenlijk nog een soort vlakke etappe. Althans, die gaat helemaal naar beneden, aparte etappe. Bijna alleen maar in dalende meters. Dus het zal een hele snelle, ook wel wat gevaarlijke etappe worden. Maar daarin kan zij zeker weer tot aan de meet goed meerijden. En ook zaterdag is er nog een sprint etappen. En dan, ja, het grote bergwerk, dat zit op donderdag, vrijdag en zondag. En daar is zij niet meer toe in staat, denk ik, om de echte overwinning, om de eindoverwinning mee te strijden. Maar dat er nog 1 of 2 grote kansen zijn. En als je zag hoe de ploeg en zij gisteren dat afmaakte, dan is er zeker kans. En we hebben er toen bij die 250ste even bij stilgestaan. Maar we zitten op 252. Het blijft een fenomeen, Marianne Vos. En het zou mij niet verbazen als er inderdaad, het was haar derde etappe in totaal in de Vuelta die ze in haar leven gewonnen heeft, als er nog 1 of 2 bij komen deze week. Dan gaan we toch nog even vooruitblikken op voetbal. Nou ja, gaat je verheugen? Ik ga me verheugen, maar ik ga, voordat ik mij ook ga verheugen, ook even zeggen dat FC Twente normaal gesproken kampioen bij de vrouwen gaat worden vanavond. Een heel programma. Ajax heeft veel aandacht gekregen door dat spel in de Champions League. Maar Twente is toch degene die de competitie beheerst heeft. En die gaan vanavond bij Fortuna Sittard mogelijk de titel binnenhalen. En anders doen ze dat in de laatste ronde. Ja, en bij Dortmund Paris Saint-Germain. Ik zeg nu al dat ik me ga verheugen. En zelfs voor Paris Saint-Germain heb ik moeite mee gehad door de manier waarop die club naar boven is gekomen. Maar spelen prachtig voetbal. Ik vind hen favoriet. Dortmund blijft me verrassen elke keer. Maar voor mij is Paris Saint-Germain toch wel de echte favoriet in deze tweede halve finale van de Champions League. We gaan het zien vanavond. Dankjewel, Tom. Yeah. The Jackson 5, I Want You Back. Ster. Van een digitaal paradijs tot een game-achtige hel. In De Lusten van Engelbrecht geven kunstenaars een nieuwe kijk op de tuin der lusten van Jeroen Bos. Waarom liet een Bredase graaf dit schilderij maken? Ontdek het in Stedelijk Museum Breda. Hey werkgever, onbezorgd ondernemen en alles goed geregeld hebben voor je personeel? Wij zijn Tentoo, jouw HR-partner voor alle vormen van flex. Payroll, uitzenden, ZZP-administratie en freelance verloning. Ontdek Tentoo op tentoo.nl. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Katrien. Ondanks het verbod zijn juist meer jongeren de designerdruk 3MMC gaan gebruiken, ook wel bekend als poes of miauw. Vorig jaar gebruikte 1/3 van de jongeren de druk tijdens feestjes, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut. En ook onder minderjarigen is de druk populair. Er is in 50 jaar nog nooit zoveel gestaakt als vorig jaar. Volgens het CBS werd 52 keer het werk neergelegd, meestal om meer loon of betere arbeidsvoorwaarden te eisen. Het aantal stakingen neemt de afgelopen jaren alleen maar toe, maar het aantal werknemers dat meedoet, dat neemt juist weer af. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn er 8 keer zoveel incidenten geweest in de trein tussen Zwolle en Emmen. Dat traject wordt veel gebruikt door asielzoekers die op weg zijn naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Steeds meer passagiers in de trein rijden zwart, zo blijkt, en weigeren een legitimatiebewijs te tonen. En de Amsterdamse burgemeester Halsema is enigszins gespannen voor de dodenherdenking op de Dam komende zaterdag. Dat zei ze bij Nieuwsuur. Omdat er gevreesd wordt dat de herdenking wordt verstoord door protesten, zijn er allerlei extra maatregelen ingevoerd. Zo moeten mensen zich van tevoren aanmelden. Inmiddels zijn alle 10.000 plekken gereserveerd. Bij Weerplaza Johnny Willemsen. Nou Johnny, kom maar door met die weersverwachting. En er wordt een zomers warme dag, op veel plaatsen zo'n 25 graden. In het oosten van het land kan het zelfs 27 graden worden. Op dit moment zijn er nog een paar onweersbuien. De meeste trekken op de Noordzee weg van Nederland. Er zit er nog eentje in het zuiden van Friesland en ook nog eentje op de grens van Drenthe en Groningen. Ja, die trekken geleidelijk weg en dan is het dus vanmiddag op de meeste plaatsen gewoon zonnig. Eind van de middag, begin van de avond is er juist in het zuidoosten, met name in Limburg, weer kans op een onweersbui. Het is echt zomerweer met veel zonneschijn, hoge temperaturen, maar wel hier en daar een onweersbui. En de komende dagen? Morgen wordt het nog steeds een warme dag met op veel plaatsen zo'n 20 graden, maar in het midden en oosten en noorden van het land temperaturen richting 25 graden. Daarbij veel zonneschijn, maar wel eerder op de dag vorming van meer stapelwolken en de tweede helft van de middag en in de avond in de zuidelijke helft van het land regen en onweersbuien. Johnny, dankjewel. Ster. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Vanavond neemt Diederik Jekel je mee op een zoektocht naar bijzondere Nederlandse wetenschappers. Deze keer radiopionier Hanso Itzerda. Ik zit hier achter een opstelling die 104 jaar oud is. Test, 1, 2. Jekels Jacht. Vanavond om 21:15 bij de NTR op NPO 2. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Global Asset Servicing is er in alle soorten en maten. Groot, solide, internationaal, maar het is zelden persoonlijk. Tot u KCI's leert kennen. Natuurlijk, met 7000 collega's zijn wij ook groot, solide en internationaal. Maar het zijn onze 350 Nederlandse experts die het verschil maken in het waarderen en administreren van beleggingen. Met name die van u. Hoogst persoonlijk KCI's. Onderdeel van Crédit Agricole en Santander. Op 1 mei 2004, vandaag dus 20 jaar geleden, ging de Europese Unie in één klap van 15 naar 25 lidstaten. Cyprus en Malta kwamen erbij, samen met 8 Centraal- en Oost-Europese landen, waaronder Polen en de Baltische Staten. Wat heeft dat de landen en wat heeft dat Europa opgeleverd? Hendrik Vos is hoogleraar Europese politiek aan de Universiteit van Gent. Goedemorgen. Goedemorgen, hallo. We gaan even terug in de tijd. Waarom werd gekozen voor zo'n grote toetreding in één keer? Na de val van de muur in 1989, de ineenstorting van het communisme, was er een sfeer van euforie in Europa, in West-Europa zeker. Hè? Een gevoel van alles kan, het communisme is in elkaar gestort, dus de wereld is heel maakbaar. En dit is onze afspraak met de geschiedenis. We gaan die landen opnemen in onze, ja, in onze sfeer van de Europese Unie. En waarom dan 10 tegelijk? Dat was toch vooral een politieke beslissing. Zo het gevoel van... ja, als we nu Estland opnemen, want Estland is er klaar voor, Letland en Litouwen nog niet helemaal, dan, ja, dan gaat er misschien instabiliteit ontstaan. En door de Joegoslavië-oorlog wisten we dat, ja, die regio toch wel een beetje een kruidvat was. En als we dan zouden zeggen van ja, Tsjechië wel, Slowakije moet nog even wachten, was toch wel de vrees dat dat spanningen zou geven. En dus is maar gekozen voor een grote uitbreiding in één keer. Landen als Roemenië en Bulgarije moesten wel nog even wachten, maar... ja, zo met 10 landen tegelijk uitbreiden, dat hadden we toch nog niet gedaan. Nee. Wat was dan de meerwaarde voor de EU om ze erbij te willen hebben? Oh, het uitbreiden van een regio van stabiliteit en democratie, ook economisch. Hè, het gevoel van dat wordt een afzetmarkt. Als die regio erop vooruit gaat, dan gaan onze bedrijven daar zaken kunnen doen. En ja... ook wel een beetje dat gevoel van we hebben nog wel iets goed te maken ten opzichte van die landen. We hebben die bijna overgeleverd aan Moskou. We zijn ze niet bijgesprongen tijdens de Praagse lente, de Hongaarse opstand enzovoort. Maar nu gaan we wel ons best doen om hen een perspectief te bieden. Dus een mengeling van ideologische redenen, economische redenen. Wellicht ook een beetje het naïeve gevoel van... dit kunnen wij perfect aan en dit loopt allemaal wel helemaal goed. Is het een geslaagd project geweest? Als je kijkt economisch, dan zie je dat die landen een sprong vooruit hebben gemaakt zonder dat wij daardoor verarmden. We doen er intussen ook goede zaken. Het is een stabiele regio geworden. Die is ingekapseld in ons systeem. De democratie heeft er ook wortel geschoten, maar misschien minder overtuigend dan we dat gehoopt hadden. En dan zit je bij wat de mensen vandaag wel wat als nadelen beschouwen. Hè. Als je kijkt naar Hongarije, wat er gebeurt ook in Slowakije, dan zijn we misschien op een bepaald moment, zeker in die beginjaren, wel wat te optimistisch geweest. Vanwege de wind die daar waait, bedoelt u? Ja. We hebben lang gedacht van, we eisen dat die landen, die kwamen uit een heel staatsgeleid communistisch systeem. Er was geen democratie, er waren geen verkiezingen. En we dachten van, we leggen een aantal eisen op. Hè. Er moet persvrijheid zijn. En van zodra dat we die vakjes konden aftikken, hadden we het gevoel van, goed, voilà, de democratie is daar nu in orde. Er is daar een rechtsstaat. En dan zie je dat achteraf die rechtsstaat in sommige landen toch wordt wat meer uitgehold. Niet overal natuurlijk, maar in sommige landen wel. En dan zien we van, hadden we dat... waren we destijds niet een beetje te naïef? Ja, andere effect was dat arbeidskrachten vanuit de Oost-Europese landen naar bijvoorbeeld Nederland konden komen. Zoals Polen, er kwamen er heel veel naar Nederland. Verslaggever Vincent Verrijn ging naar een Poolse supermarkt in Zeewolde. En hij vroeg hoe ze daar terugkijken op de uitbreiding van de EU. Lajkonik heet de Poolse supermarkt hier in Zeewolde. Het Zuberbier is in de aanbieding, 99 cent voor een halve liter... In Zeewolde is een grote Poolse gemeenschap van wel 1000 mensen, zeggen de klanten hier. Ja, dat denk ik wel zeker. Misschien nog meer. Hoe komt dat, zo'n grote Poolse gemeenschap hier? Ja, ik denk omdat er was heel veel vakantieparken. Dus de mensen die komen voor alleen tijdelijk werken. Ze blijven hier ergens in de vakantieparken. Om te wonen? Ja. Dus en dan misschien na jaren, als ze het leuk vinden, ze hebben hier wel in de stad iets gewonnen. Iets gehuurd of gekocht? Ja, of, dat denk ik, ja. De 37-jarige Thomas woont hier al 14 jaar. In principe, ik kwam hier alleen voor de vakantie, om een beetje geld te verdienen. Maar dan blijf ik tot vandaag. Het is goed bevallen en je hebt hier nu een huis inmiddels. Ja, we hebben net huis gekocht, dus we wachten voor de sloters. Een van de nieuwbouw, dus Wat voor werk doe je zelf? Ja, wij doen de betonreparaties. Betonreparatie? Ja, precies. Het is precies 20 jaar geleden dat Polen bij de EU kwam. Ja. Ben je daar zelf blij mee? Denk het wel. Voor Poolse mensen dat is veel mogelijkheid om ergens naar het buitenland te gaan. Om op andere werken te krijgen. Dus ik denk dat het wel handig is. Pavel van 50 werkt en woont al 12 jaar in Nederland. Hij kan zich de tijd 20 jaar geleden, toen Polen bij de EU kwam, nog goed herinneren. Overal situatie was niet zo optimistisch, zeg maar. No. Niet zo goed met de economie ging het toen? Ja, natuurlijk, ja. En dat was een reden dat zoveel Poolse mensen zijn naar het buitenland gegaan. En ik ook. Nu is de situatie best wel gespannen in Europa met Oekraïne, Rusland. Is het daarom misschien nog extra fijn dat Polen bij de EU zit? Tuurlijk, dat is niet alleen de EU, maar ook NATO. We zijn ook NAVO-lieden. Die beide die maken ons meer veilig. Ja, we voelen veilig. Maar ja, wat komt, niemand weet. De dingen die ik hier normaal in de Nederlandse winkels kan niet vinden. Het smaakt wel wat beter. Dus dit is een beetje voor de extra dingen? Ja, ja. Ik kan wel leven zonder, maar het is wel leuk dat die Poolse winkel hier is. Dus ik kom wel best vaak hier. De klant in een Poolse supermarkt in Zeewolde. Hoogleraar Hendrik Vos. Het ging ook heel eventjes over de situatie nu in Europa in verband met Oekraïne, Rusland. Kun je in retroperspectief zeggen, het was een verstandige stap 20 jaar geleden? Oh, we zouden, als we het niet gedaan hadden, zouden we mogelijk met veel meer instabiliteit nog zitten, hè, op het continent. Want je ziet dat Rusland probeert om een deel van die oude invloedssfeer om dat weer te herstellen. Ze zijn dan Oekraïne binnengevallen. Maar ja, wat zou de Russen belet hebben om nog verder op te trekken en te proberen, misschien ook al eerder, hè, om de Baltische Staten, om Polen weer in te lijven. Dus er is wel het gevoel van, door de landen op te nemen in de Europese Unie hebben we de kans dat Rusland zo ver wil gaan wel drastisch verkleind. En in die landen zelf voel je wel dat, ja, doordat ze lid zijn geworden van de Europese Unie, dat hun veiligheid wel spectaculair is toegenomen. Dus het kan nadelen hebben dat je landen opneemt binnen de EU, maar er zijn ook echt wel voordelen. Ja, maar je merkt wel bij de Europese bevolking dat De oude lidstaten dan, dat er een soort uitbreidingsmoeheid is gekomen. Hè? Een gevoel van we lopen verloren in die hele grote Europese Unie. Vaak ook wel wat dubbel, hè? Want het ging net over de Polen die naar West-Europa kwamen om hier te werken. Dan werd er gezegd van ja, dat zet druk op onze lonen en we willen dat eigenlijk niet langs de andere kant. Ja, alsof er ook maar één Poolse loodgieter hier zou komen werken als wij hem niet in dienst zouden nemen omdat we onze badkamer voor een appel en een ei wilden laten renoveren. Hè? Dus het is altijd heel... Nee, ja, precies. Maar het gevoel van de Europese Unie is te groot geworden, dat is wel sterk aanwezig geraakt in de West-Europese landen in de voorbije periode. En dat verklaart ook waarom dat we nadien geen grote uitbreidingen meer gehad hebben. Hè. Ja, goed, Roemenië en Bulgarije wel nog, Kroatië, want dat was een land dat we kenden, daar gingen we op vakantie. Maar dan is het allemaal wat stilgevallen vanuit dat idee van het is wel welletjes geweest. Ja. En vandaag zie je dat het debat toch weer geopend is. Een debat zal ook doorgaan. Dank u wel, hoogleraar Hendrik Vos, hoogleraar Europese politiek. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Joe Biden en Donald Trump die maken zich steeds meer zorgen om een derde onafhankelijke presidentskandidaat, Robert F. Kennedy Jr. Hij scoort 13% van de stemmen in de peilingen, heeft al in 4 staten genoeg handtekeningen opgehaald om op de kieslijsten te komen, waaronder het grote Californië en de cruciale swing state Michigan. Hoewel Kennedy, ook wel RFK genoemd, geen reële kans maakt op het Witte Huis, kan hij wel een bepalende rol spelen wie er wel in komt. Hij spreekt zowel linkse als rechtse kiezers aan en iedere verloren stem voor Trump of Biden kan tellen bij een nek-aan-nek race. Correspondent Rudy Bauma bezocht een rally en sprak met Kennedy. I am a real American. Een afgeladen zaal op Long Island, op een plek waar normaal gesproken huwelijken worden gevierd. Ladies and gentlemen, please welcome the next president of the United States, Aan honderden telefoons de lucht in, luid gejuich. En daar staat hij, Robert F. Kennedy Jr. Een telg uit het roemruchte geslacht Kennedy. Neef van JFK, John F. Kennedy. En een zoon van Robert F. Kennedy. I know that when I get into the White House, I can give you back your country. Ik spreek Sandra en John. Ze komen helemaal uit New Jersey om RFK Jr. in het echt te zien. So it took us a while to come out here. And just want to really, you know, see him in person. We're just also really fed up with the two-party system. En ze zijn het twee-partijenstelsel in de VS meer dan zat. En voelen zich niet vertegenwoordigd door de Democratische of Republikeinse partij. Ze geven RFK een goede kans. Als je meer van hetzelfde wil, moet je op Trump of Biden stemmen, zegt RFK Jr. Kennedy maakt de furore als milieuactivist. Maar hij heeft ook een organisatie die bekend staat om desinformatie over vaccins. En tijdens de coronapandemie verspreidde RFK nogal wat complottheorieën over COVID-19. Maar zijn publiek hier zit daar niet zo mee. I'm not really bothered by it. Ik sta nu bij een tafel met petjes. Kennedy 2024. Want ook de merchandise is natuurlijk goed verzorgd hier. I got a shirt, two hats, and I might get a pin. I've been watching him for 6 months and you know he's the first politician I know that I can listen to all day. Ja, en dat ondanks die raspende stem van RFK Jr. te wijten aan een spasma aan zijn stembanden. I say my path to victory is to convince Americans not to vote out of fear. Donald Trump heeft net als het campagneteam van president Biden de aanval geopend op RFK Jr. Hij schreef vrijdag op Truth Social dat een stem op hem een verspeelde proteststem is. Ik vraag RFK om een reactie. Een spelbederver is iemand die niet kan winnen en de strijd tussen de anderen bederft. Maar Biden kan volgens RFK niet winnen. Dus die is juist de spelbederver, zegt hij. We don't see it as whether or not he, you know, he stands a chance. It's more or less. Zijn fan John maakt het niet uit. Hij vindt het belangrijk dat RFK's standpunten voor het voetlicht komen. Maar RFK zelf die ziet reële kansen nu Biden en Trump historisch impopulaire presidentskandidaten blijken. Als een derde kandidaat kan winnen, dan is het nu, zegt hij ons. Maar derde kandidaten lijken in het Amerikaanse kiesstelsel bij voorbaat kansloos, legt professor Jeremy Bookman ons uit. Hij is politicoloog aan de Universiteit van Long Island. If you're like Ross Perot in 1992. Ross Perot haalde in 1992 19% van de stemmen. Because of how it was distributed geographically. Maar kreeg geen enkele kiesman. Zero electors. Toch bedierf hij het feestje voor George W. Bush. Die door Perot te weinig conservatieve stemmen haalde om van Bill Clinton te winnen. En dat gebeurt vaker. Exhibit A would be 2000. When Ralph Nader ran. Want 8 jaar later won Bush juist van Al Gore, doordat die cruciale stemmen verloor aan Ralph Nader. Which turned the election his way. That was the decisive state. How many people want to take selfies with Mr. Kennedy? Er wordt nu de gelegenheid gegeven om op de foto te gaan met RFK Jr. Maar het lijkt erop dat werkelijk de hele zaal in de rij gaat staan om met hem op de foto te gaan. Ik zie honderden, maar dan ook honderden mensen in een carousel staan die je in de Efteling niet vaak ziet. Zijn mouwen opgestroopt, staat hier zonder jasje. Ja, selfies te maken met allerlei mensen. He's giving a selfie to everyone. Who's gonna do that? Met iedereen uit de zaal apart op de foto. Wie doet dat nou? Ja, RFK dus. Binnen zijn eigen familie overigens lijkt hij weinig steun te hebben. Veel andere Kennedys hebben recent op een rally hun steun uitgesproken voor president Biden. Heel IJmuiden is volgens NH Nieuws op zoek naar een albino stinkdier. Een stinkdier is op zich al bijzonder, maar dan ook nog een albino stinkdier. Ik wist niet dat ze bestonden. Nee. Maar die schijnt er al een tijdje rond te lopen in IJmuiden. En veel mensen hebben het dier al gezien, misschien ook al geroken. Zeggen ze tegen NH. Hij is gewoon helemaal wit. Dus, lijkt hij een beetje op een kat? Het gezicht is spitser, zeg maar. Yeah. En het lijf is gewoon forser. Ja. Yeah. Dan een kat. Hij wordt zo doodgereden. Ja, het is een klein beestje, maar. Ja, het is ook op de wereld. Ja, ook op te stinken, ja, maar dat wil ik niet hoor. Nee. Ik denk dat hij wel een seintje heeft dat hem wel ruikt. Als ja, hij dat de buurt ruikt, dan zie ik waarschijnlijk. Ja. Zo gaat dat dan natuurlijk, hè? Stomme stink die goud. Nou, wat ik al zei, die komen in Nederland niet echt voor in het wild. Waarschijnlijk is het dus dat het huisdier, dat een huisdier is van iemand. Mensen die hem zien, die krijgen het advies om niet boos of bang te maken. Hij kan gaan bijten. En wat ook niet zo prettig is, hij kan zijn staart omhoog gaan doen en heel erg gaan stinken. Want daar heeft hij natuurlijk zijn naam aan te danken. Wetenschappers proberen een nieuw type brood te maken dat zo gezond is als volkoren brood, maar eruit ziet en zo smaakt als de geliefde witte variant. Niet verrassend is dat het onderzoek wordt gedaan in het land van de toast, Engeland dus. Volgens de BBC heeft een project om wit brood te verrijken subsidie gekregen zelfs van de overheid. Er is alles eerder geprobeerd door zemelen toe te voegen, maar dat vonden de Britten dan qua smaak en textuur het brood te veel veranderen en dus de toast. De onderzoekers hebben nu de chemische compositie van witte bloem blootgelegd. Vervolgens gaan ze kijken hoeveel bonen, erwten en granen ze kunnen toevoegen zonder de smaak te veel te laten veranderen. Want neem de Britten hun toast natuurlijk niet af, hè? Dat kan niet. Daar zijn ze de hele dag chagrijnig. Een Australische jongen van 17 is in één klap miljonair geworden door het vangen van één vis. Een organisatie zet daar ieder jaar, ergens in een meer denk ik, in Australië een aantal vissen uit die een label meedragen. Vang je zo'n vis, dan krijg je een miljoen. Dat lukte nog nooit. Het is waarschijnlijk heel moeilijk om die vis te vangen. Tot nu dus. De jonge visser mag volgens ABC Australia zijn zusje wel bedanken. Hij had zelf het label niet gezien bij de vis, maar zij wel, vertelt ze. He turned it around and then there was a tag and it was like, no way, no way. And then he was jumping around, screaming. Yeah, we were freaking out. We nearly crashed the boat. Ja, ze waren zo hard aan het schreeuwen dat hij bijna de boot ook nog liet verongelukken. Hij kreeg natuurlijk ook de vraag wat hij met het geld gaat doen. Hij gaat een nieuwe auto kopen. Nieuwe auto, 17 jaar. Had hij dan alle auto, vraag ik me af. Maar goed, een nieuwe boot ook. Toen maar weer. En zijn ouders, dat is ook aardig, helpen met de hypotheek. Het NOS Radio 1-journaal. Please me. Dua Lipa, Houdini. Het is 7:55. Meer dan een halve eeuw verkeerden de familieleden van de bemanning van de UK-58 in onzekerheid. De Urker viskotter raakte in 1966 vermist en is nooit teruggevonden. Maar nieuwe sonarbeelden, gemaakt door de Stichting Onderzoek Maritieme Vermisten, wijzen erop dat het wrak van de UK-58 mogelijk terecht is. De stichting is nu een crowdfundingsactie gestart om een duikexpeditie naar het wrak mogelijk te maken. Willem Foppe is een van de nabestaanden. Zijn opa en oom waren aan boord van de UK-58. Goedemorgen. Goedemorgen. Het schip is dus 58 jaar geleden vergaan, nog voor uw geboorte. Hoe lang houdt u dit bezig al? Nou, eigenlijk al zolang dat ik er besef van heb dat het ongeluk gebeurd is. Het is altijd een grote mysterie in ons gezin geweest. En ik had natuurlijk geen opa. En dan op een gegeven moment dan kijk je naar de schoorsteen en dan zie je de foto van een man. En dan vraag je aan je moeder, ja, wie is dat? En dan krijg je eigenlijk ja, dat is je opa. En dan, maar ik heb toch geen opa, hoe zit het dan? En zo is het eigenlijk begonnen. En altijd het grote mysterie dat van de bemanning en het schip nooit iets teruggevonden is. Werd er vaak over gesproken? Daar werd niet heel vaak over gesproken. Maar als er in de visserij wat gebeurde, ik noem maar even een andere ramp. Het ongeluk met de kotter de Larissa in 1994. Toen was ik zelf, dat was in mijn studietijd. Dan merkte je dat echt iets deed met name met mijn vader. En dat er dan over gepraat werd. Er zijn wel eerder zoekacties geweest, hè? Ja, met name direct nadat de ramp heeft plaatsgevonden is heel behoorlijk intensief gezocht door visserschepen uit heel Nederland. En ondanks dat is van het schip en de bemanning tot op heden niets teruggevonden. En nu is er dan eindelijk het vermoeden dat de locatie van het wrak bekend is. Ja, want het was een beetje wel bekend waar ze ongeveer waren toen de ramp gebeurde. Nou, niet zo precies, want anders had men waarschijnlijk al eerder het wrak gevonden. Dus je wist wel ongeveer in welk deel van de Noordzee het was, maar dan praat je nog over een heel groot zoekgebied. Ja, want waar is het nu gevonden? Het is nu benoorden Vlieland gevonden. En we bellen nog een hele eind uit de kust, maar aan de noordkant van Vlieland. Oké, en dat was wel ongeveer waar het had kunnen gebeuren, dat was wel bekend. Dat zou wel, zeg maar, in het plaatje passen, ja. Hoe kwam dat nieuws bij u binnen? Nou, dat er dan na zoveel jaar, dat je er eigenlijk totaal niet meer op rekent dat er ooit nog iets van naar boven komt. Werd er gebeld door Kees Meeldijk van de Stichting Onderzoek Maritieme Vermisten. En die vertelde dat ze heel concreet de locatie van het wrak op het oog hebben. En dat ze daar naar willen duiken om vast te stellen of het inderdaad de UK-58 is. Er komt nu een crowdfundingactie om dat mogelijk te maken. Want daar is geld voor nodig om ernaar te duiken? Ja, daar is geld voor nodig. Er moet natuurlijk met een boot naartoe gevaren worden. Er moeten mensen aan boord zijn. Je hebt experts nodig die ook zodanig deskundigheid van een wrak hebben dat ze kunnen op basis van materialen et cetera kunnen vaststellen of het inderdaad wel of niet de UK-58 is. En wat zou het voor uw familie betekenen als die bevestiging komt? Ik denk dat gewoon dan de laatste bladzijde van een verhaal is. Die je dan, eigenlijk kun je dan gewoon het boek dichtslaan en erin berusten. Het is gebeurd, daar ligt het wrak. Het was inderdaad een ongeluk, ze zijn vergaan. En dat gewoon, zeg maar, definitief bevestigd wordt. Een stukje rust. Ja, een stukje rust. Dank u wel, Willem Foppe. NPO Radio 1. 5 dagen. Dit weekend herdenken we, zoals elk jaar, de oorlogsslachtoffers en vieren we onze vrijheid. En dat is actueler dan ooit. Met de oorlog in Oekraïne en Gaza lopen de spanningen op. Er worden extra maatregelen genomen tijdens de nationale dodenherdenking op 4 mei. Polarisering, antisemitisme en jongeren die geen idee meer hebben van wat we op 4 en 5 mei eigenlijk herdenken of vieren. 50% van mijn studenten weet niet eens wie Hitler is. Elke avond tussen 8:30 en 9:30, 5 dagen, vanuit het Tehuis voor Veteranen Brombeek in Arnhem. Over herdenken en vieren in een roerige tijd. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit.

Vriendenloterij. Elke dag plezier. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het afgelopen jaar kende een record aantal stakingen, 52. Het werk werd tijdelijk neergelegd voor meer loon of betere arbeidsvoorwaarden. Pethijn van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Goedemorgen. Goedemorgen. Het aantal stakingen, dat was dus een record. Zoveel waren het er in ruim 50 jaar niet. Wie legde vooral het werk neer? Nou, we zien dat over de hele linie wel, maar de meeste stakers zagen we in de industrie. Daar gingen ook de meeste arbeidsdagen verloren, 62.000 van de 142.000. Dus ja, daar waren mensen toch vooral het meest actiebereid. Mensen probeerden natuurlijk ook forse loonsverhogingen voor elkaar te krijgen vanwege de inflatie. En dat is gelukt. Ja, daar lijkt het wel op. Het was een belangrijke reden om te staken voor veel mensen. En ja, dat is zeker gelukt, want de lonen stegen vorig jaar fors. CAO-lonen met bijna 6%. Maar als je ook de mensen meeneemt die niet onder een CAO vallen of andere zaken die impact hebben op je bruto loon, zoals promoties en dat soort zaken, dan stegen de bruto lonen per uur zo'n 7%. En ook dat is de hoogste stijging in decennia. Wat opvalt, het aantal stakingen is dus een record, maar het aantal mensen dat eraan meedeed, bij lange na niet. Waar zit hem dat in? Ja, dat waren meer stakingen, maar wel wat kleinere stakingen. Als je kijkt naar het aantal mensen dat meedeed. Vaak waren ze wel wat langer dan in 2022. Want ja, in 2023 gingen er ruim 140.000 arbeidsdagen verloren door die stakingen. Ja, in 2022 waren dat er maar 40.000. Dus wat dat betreft was de actiebereidheid en de hardnekkigheid al wat groter. Maar alles was wel een stuk lager dan in 2019. Toen waren van die enorme grote onderwijsstakingen en ook in de zorg werd er veel gestaakt. Ja, toen was de impact nog weer een stuk groter dan in het afgelopen jaar. Dus dat komt doordat dat soort sectoren veel meer werknemers hebben die gaan staken? Ja, dat was inderdaad een hele brede staking. Deze stakingen waren over het algemeen wat kleiner. Er waren minder bedrijven bij betrokken. Maar toch al wel genoeg, duurde ze lang genoeg dat ze toch behoorlijk wat werkdagen verloren gingen. Ik had het net al over die inflatie, waardoor mensen zeiden ik wil meer loon bij hebben. Is dat de grootste drijfveer geweest? Nou, dat zal zeker een motivatie zijn geweest. En wat natuurlijk ook heeft geholpen is dat vorig jaar en het jaar daarvoor ook al de arbeidsmarkt bijzonder krap was. Dus werknemers hadden ook wat te eisen. En werkgevers hebben het al moeilijk genoeg om geschikt personeel te vinden. Dus ja, die zien liever niet dat het personeel dat ze hebben naar de concurrentie overstapt. Dus ja, dat maakt het ook makkelijker om die eisen wat kracht bij te zetten. En het heeft resultaat opgeleverd. En als u wat breder kijkt naar alle cijfers, hebben mensen dan zoveel erbij gekregen om de stijgende prijzen inderdaad nu bij te kunnen benen? Nou, niet helemaal. Vorig jaar stegen de lonen wel harder dan de prijzen. Maar de jaren daarvoor, 21 en 22, was de inflatie bijzonder hoog. En als je de afgelopen 3 jaar bij elkaar neemt en je corrigeert die loonstijging voor inflatie, ja, dan zijn werknemers er nog steeds 4% op achteruit gegaan in 3 jaar tijd. Dus wat dat betreft hebben ze nog steeds al wat goed te maken. Maar waren de werknemers wel tevreden met wat ze eruit pikten uit deze stakingen? Nou, die tevredenheid is wel wat toegenomen het afgelopen jaar. In 2023 had zo'n 80% van de werknemers was wel tevreden met de CAO. Dat is toch wel wat hoger dan het jaar ervoor. Maar ja, goed, als je kijkt naar die hoge loonstijging, dan zijn werknemers er toch een klein beetje op achteruit gegaan in 3 jaar tijd. Dus ja, we zullen zien wat dat voor het komende jaar betekent. Ja, precies. Want gaan er weer hoge looneisen komen, denkt u? Nou, de grootste looneisen die zijn nu al voorbij. Dat heeft er waarschijnlijk ook al mee te maken dat de inflatie weer naar een redelijk normaal niveau is gezakt. Van zo'n 3% in plaats van dat hij in de dubbele cijfers zat. Maar ook in het eerste kwartaal van dit jaar zagen we dat de CAO-lonen nog steeds bijzonder hard stegen. Bijna net zo hoog als het laatste kwartaal van vorig jaar. Dus ja, die hoge loonstijging zal misschien in 2024 iets minder hoog uitvallen dan in 2023. Maar hij, als de trend van het afgelopen kwartaal zich doorzet, zal hij nog steeds wel bijzonder hoog zijn. Waar het afgelopen jaar ook over gegaan is, is nog steeds de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Hoe staat het daarmee?

overstekers zijn het spoor bijster, kopt de Telegraaf. Dat is weer een goede kop. ProRail die verbaast zich erover, want het is wel een hele serieuze zaak. Hoeveel mensen niet stoppen voor neergaande spoorbomen. Volgens de Telegraaf blijkt uit een proef bij 4 overgangen in Bussum dat er honderden mensen per week rode lichten negeerden. De spoorbeheerder is geschrokken en zegt in de krant dat er levensgevaarlijke risico's worden genomen natuurlijk. In Bussum krijgen de spoorwegovergangen nu flitspalen. Volgens bronnen van CNN wil de regering Biden marihuana als een laag risicosubstantie kenmerken, zoals het dan heet. Daarmee wordt de medische werking ervan eindelijk onderkend en wordt het niet meer gecriminaliseerd. Het formele proces om marihuana anders te classificeren gaat volgens Amerikaanse nieuwszender nog maanden duren, maar veel politici, zowel van republikeinse als democratische huizen, die zijn er enthousiast over. Ze zien het als het bijna einde van de mislukte oorlog tegen drugs. Nu in Amerika de pro-Palestijnse protesten worden zojuist op universiteiten steeds feller worden, zocht nu.nl uit of er ook op onze campussen soortgelijke protesten zijn of misschien zijn geweest. In Utrecht, Leiden, Rotterdam, Maastricht en in Amsterdam waren inderdaad betogingen op universiteiten en daar hebben we natuurlijk ook wel het een en het ander over gehoord, maar de meeste liepen volgens nu.nl zonder al te veel problemen. Nabestaanden van NSB'ers vrezen voor de openbaarmaking van een archief volgend jaar. Het wordt dan namelijk mogelijk, er is al veel over gezegd en geschreven, om online te zoeken naar namen van foute Nederlanders of mensen die fout werden genoemd. Tegen Hart van Nederland zeggen ze bang te zijn voor de reacties die het oproept. Daarom zou er een drempel moeten komen door bijvoorbeeld de informatie via bibliotheken beschikbaar te maken. Begin met kleine beetjes, ontdek wat voor reactie er komt. En is die reactie nihil of minimaal? En kan je daar iets voor betekenen? Dan kan je die boel alsnog opengooien. Die komt tegemoet aan de wens van openbaarheid, want daar ben ik het helemaal mee eens. Maar die heeft ook oog voor de privacy van de nabestaanden. Ja, we zien of dit nog gaat veranderen, dit plan. En de Amerikaanse schrijver Paul Auster is overleden, schrijft de New York Times. Auster werd in de jaren 80 van de vorige eeuw bekend, toen hij de zogenaamde noir novel, de zwarte roman, weer nieuw leven inblies. Dat is een bepaald type misdaadfictie. Net als Woody Allen en Mickey Rourke woonde hij in zijn adolescentenjaren in Parijs en werd daar een van de zeldzame Amerikaanse importproducten die werden omarmd. Paul Auster overleed aan de gevolgen van longkanker. Hij was 77 jaar. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Een kapotte vrachtwagen op de A28 richting Assen vanuit Zwolle. Een vrachtwagen met een klapband is gestrand bij Assen-Zuid. De rechterrijstrook is dicht. Momenteel 10 minuten langzaam rijden vanaf Bijlen. Over een kwartiertje is de berger ter plaatse. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. De gebrekkige zorg in vrouwengevangenissen is een structureel probleem. Dat zegt Liliane Ploemen van bureau Klara Wigman, dat zich bezighoudt met de leefomstandigheden in vrouwengevangenissen onder meer. En dat is vanmorgen in Trouw te lezen. Mevrouw Ploemen, goedemorgen. Goedemorgen. Uw reactie komt eigenlijk naar aanleiding van dat onderzoeksrapport over de 32-jarige Suzanne de Vries. De krant Trouw die onthulde maandag dat zij hoogstwaarschijnlijk in de gevangenis overleed door slechte zorg. Die constatering dat zorg dus tekortschiet in vrouwengevangenissen, dat verbaast u niet? Nee, dat verbaast ons zeker niet. Het is natuurlijk ontzettend verdrietig wat Suzanne de Vries is overkomen. Maar het is helaas geen incident. Want we zien dat er door de jaren heen horen we van vrouwen dat ze gewoon niet de zorg hebben gekregen die ze nodig hebben. En dat terwijl natuurlijk het uitgangspunt is, ook van de Nederlandse overheid, dat de zorg binnen en buiten de gevangenissen van dezelfde kwaliteit moet zijn. Dat staat ook in internationale afspraken en het is echt wel ernstig om te zien hoe vaak die zorg tekort blijkt te schieten. Dat horen wij van vrouwen die gedetineerd zijn geweest. En dan moet u denken aan klachten die heel lang ongehoord blijven en dan soms zo ernstig worden dat als vrouwen dan eindelijk in een ziekenhuis komen, dat daar dan de arts zegt, ja, u had echt niet veel later moeten komen. Tekortschietende specialistische zorg, klachten die gendergerelateerd zijn, bijvoorbeeld bekkenbodemklachten die extra aandacht nodig hebben, ook als je in de gevangenis zit, maar die dan die zorg niet krijgen. Bijvoorbeeld fysiotherapeutische hulp schiet dan tekort. En excessief gebruik van kalmerende middelen. En dat zou, als het u en mij betreft, is dat ook een kop in de krant. Zoals we vandaag konden zien in Trouw. Dat Nederlanders te veel medicijnen gebruiken. Maar in gevangenissen is dat heel lang onder de radar gebleven. Ja. Ja, dat is wel ernstig, ja. Wat u nu beschrijft, hè, maar is dat dan een kwestie van klachten wegwuiven, er geen oog voor hebben? Of ligt er nog iets anders aan ten grondslag? Ja, wij horen van vrouwen echt verschillende oorzaken zoals zij die zien. Soms is het inderdaad de klachten niet serieus genoeg nemen. Soms is het ook onduidelijk tot wie je kunt wenden. Is het degene die de gevangenisbewaarder die het door moet geven? Of is een arts wel of niet bereikbaar? We horen ook dat de artsen die in de gevangenissen werken, dat vaak nogal wisselt wie dat zijn. Nou ja, we vinden het allemaal fijn om een relatie op te kunnen bouwen met een huisarts of met twee huisartsen. Maar dat speelt ook een rol, zeggen vrouwen. En soms ook zeggen vrouwen dat de klachten gewoon absoluut te laat gesignaleerd worden of afgedaan worden als niet ernstig. En zijn er nog groepen vrouwen die dan hier harder door worden getroffen in de gevangenis? Nou, wat wij zien, we zijn nu een misstandenboek aan het samenstellen om wat we horen van vrouwen te documenteren. Dus voor ons is het nu te vroeg om dat te zeggen. Als ik nu luister naar wat vrouwen ons vertellen, dan kan het elke vrouw die in de gevangenis komt overkomen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zegt dat bij hen niet het beeld naar voren komt dat de zorg in dit soort instellingen tekortschiet. Hoe verklaart u dat? Nou, daar heb ik geen enkele verklaring voor. En ik ben er ook echt heel erg van geschrokken, zoals zij dat vanochtend in de krant lieten optekenen. De Raad van Europa, die ziet toe op de mensenrechten in Nederland en in Europa, zou je kunnen zeggen, die hebben ook al eerder in rapporten hun zorg uitgesproken over de situatie in vrouwengevangenissen als het gaat over gezondheidszorg. En ja, de inspectie zegt, er gaat wel eens wat mis, maar niet al te ernstig. Dus ik zou de inspectie willen oproepen om zich hier eens serieus in te verdiepen. Want de gezondheid van vrouwen staat op het spel. En dat kun je echt niet afdoen met te zeggen, er gaat wel eens wat mis. Want het is echt een structureel probleem. Wat zich over de jaren heen ook niet significant heeft verbeterd. Als ik naar de verhalen van de vrouwen luister. Nee, die dat allemaal hebben moeten meemaken. Maar wat moet er dan nu volgens u gebeuren? Ja, nou wat volgens ons zou moeten gebeuren is dat de minister van Rechtsbescherming, minister Weerwind, zich hier ook serieus in moet verdiepen. Dat er opnieuw gekeken moet worden naar hoe de zorg georganiseerd is in gevangenissen. En dat als vrouwen klagen over klachten, dat ze ook echt serieus worden genomen. Dus deels is het luisteren naar wat vrouwen zeggen en deels is het gewoon de kwaliteit van de zorg op een aanvaardbaar en een goed peil brengen. Want dat schiet te vaak tekort. Dank u wel, Lilianne Ploemen van bureau Clara Wichman. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Give it up. Casey and the Sunshine Band. Over ruim een uur Stand.nl. Herman van der Zandt, goedemorgen. Goedemorgen. De nationale dodenherdenking op de Dam in Amsterdam gaan we het over hebben. Aankomende zaterdag, die verloopt dit jaar anders dan anders. Eerder werden er al extra maatregelen aangekondigd. Veel minder mensen op de Dam mogen er zijn. Je kan gefouilleerd worden. En om überhaupt te mogen zijn, moest je je aanmelden. En sinds gisteravond zijn alle plekken daar vergeven. 10.000 mensen kunnen er op de Dam, mogen er op de Dam. En er is discussie over demonstraties. Mag de gemeente Amsterdam die verbieden op de Dam? Hoogleraar rechtswetenschap Jan Brouwer zei in Nieuwsuur dat zo'n demonstratieverbod in de buurt van de Dam te ver gaat. En daarom praten we in Stand.nl vanochtend over de stelling: de nationale dodenherdenking moet vrij toegankelijk zijn. Moet iedereen de mogelijkheid hebben om aanwezig te zijn en zelfs te demonstreren? Of gaat u normaal naar de nationale dodenherdenking? Heeft u besloten dat dit jaar niet te doen? Er was geen ruimte meer. Had u wel willen gaan of was u misschien te laat met aanmelden? Of vindt u het juist heel begrijpelijk dat Amsterdam strenge maatregelen treft? Daar gaan we het over hebben. Ben jij wel eens op, de Dam niet geweest? Niet op de Dam, nee. Vorig jaar heb ik mogen spreken in mijn geboorteplaats, Vlaardingen. Dat vind ik ook heel mooi, zo'n kleine herdenking waar heel veel mensen ook op afkomen dan. Ja, ja. Ze hebben natuurlijk nu allerlei maatregelen genomen rondom de nationale dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Je kan je voorstellen dat het misschien op andere plekken in Nederland ook gebeurt, of dat burgemeesters daar aan denken in ieder geval. Stelling vanochtend in Stand.nl, dus de nationale dodenherdenking moet vrij toegankelijk zijn. Laat het ons weten, praat mee via de Radio 1-app, via Stand.nl of door te bellen. En dat kan naar 0800 1101. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Frans de Vloer. Frans de Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-prof van FC de Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18+. Speel bewust. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Jouw gebakken ei is 30% Romeins. Wist je dat de Romeinen het eten van kippeneieren naar ons land brachten? Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Katrien. Het aantal incidenten in de trein tussen Zwolle en Emmen was in het eerste kwartaal van dit jaar 8 keer zo hoog als in dezelfde periode vorig jaar. Het traject wordt veel gebruikt door asielzoekers die op weg zijn naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Steeds meer mensen rijden zwart. Ook is er vaker sprake van mishandeling van treinpersoneel. Zeker 125.000 mensen slikken veel te lang slaap- en kalmeringsmiddelen. Patiënten moeten eigenlijk na 2 weken met de medicijnen stoppen, maar krijgen vaak nog maandenlang herhaalrecepten van de huisarts of de psychiater. Mensen kunnen eraan verslaafd raken, terwijl de werking van de pillen snel afneemt. Een Nederlandse vrouw wordt verdacht van betrokkenheid bij de moordaanslag op een Spaanse politicus. Het gaat om de voormalig leider van de rechtspopulistische partij Vox. Hij werd in november vorig jaar neergeschoten, maar overleefde de aanslag. De Nederlandse vrouw zou de aanslag hebben gefinancierd en voorbereid. En de laagst betaalde zorgmedewerkers moeten minimaal 16 euro per uur gaan verdienen. Met dat voorstel komt GroenLinks-PvdA. Volgens de partij zijn er nog zo'n 60.000 zorgmedewerkers die minder verdienen dan dat. En dat kan niet, zegt fractieleider Timmermans. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, volop zon vandaag, hè? Ja, klopt. In grote delen van Nederland schijnt de zon al volop. In het noorden komt bewolking voor. In de provincie Groningen zit nog een bui. En ook tussen Friesland en de Wadden zit nog een bui. Die trekt over Vlieland heen de Noordzee op. Dus de buien trekken weg. En dan rest ons een droge dag met heel veel zonneschijn. De temperatuur gaat flink omhoog. Op grote schaal temperaturen rond 25 graden. En in het oosten van Nederland, dus Achterhoek, Twente, Drenthe, daar wordt het 26 of lokaal 27 graden. Dus een volop zomerse dag. En dat blijft een beetje zo, die zon en zomers? Er is wel een onweersdreiging. Die is er vanavond eigenlijk ook al voor het zuidoosten. Dus dan denk ik met name aan Limburg en het zuidoosten van Brabant. Eind van de middag vanavond een enkele onweersbui. Morgen is er ook weer veel zonneschijn. Gaat de temperatuur in grote delen van het land weer richting de 25 graden. In het westen blijft de temperatuur ietsje achter. En morgen is er een wat grotere kans op onweersbuien. Er zullen wat meer onweersbuien ontstaan. Met name in het zuiden, midden en oosten van het land. Geldt wel weer voor de late middag en vooral de avond. Dan vrijdag zijn er meer buien en komt de temperatuur een stuk lager uit. Gemiddeld in het land een graad of 15. In het weekend ook een enkele bui, maar ook vaak zon en droog weer. En de temperatuur komt weer wat hoger uit dan vrijdag. Temperaturen in het weekend tussen de 16 en 19 graden. Johnny, dankjewel. En Tim, er staat dus iets op de weg. Jazeker, ja, er staan een paar auto's, maar het zijn er niet echt heel erg veel. De ochtendspits beleeft momenteel zijn hoogtepunt met welgeteld 24 kilometer. Normaal gesproken kun je daar makkelijk een paar honderd bij optellen. Door de meivakantie is het een stuk rustiger, toch rijdt het hier en daar wat langzamer dus. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Kerkdriel gebeurde een ongeluk, er zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Rosmalen is de vertraging 10 minuten. Dan 5 minuten oponthoud op de A28, Zwolle richting Assen. Bij Assen-Zuid staat een kapotte vrachtwagen, die heeft een klapband. 1 rijstrook is dicht, vanaf Bijlen 4 kilometer langzaam rijden. En een ongeluk dat gebeurt op de N344 vanuit Apeldoorn naar Holte. De weg is helemaal dicht tussen Twello en Deventer. Het is onbekend hoe lang dat nog gaat duren. Ster. Ik ben... Hij kruipt in de huid van Marlene Dietrich in een voorstelling die in deze meidagen alleen maar aan kracht wint. Zong voor de geallieerden. Ze had de goede kant gekozen. In volle zalen de zanger en entertainer die in geen enkel hokje past... Sven Ratske. Vanavond om 21:30 bij Avro Tros, NPO 2. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Jouw Amerika rondreis. De Jong Intra vakanties. Fidelio. Beethovens enige opera. Over liefde, revolutie, vrijheid. Vanaf 5 juni bij de Nationale Opera. Onder muzikale begeleiding van het Koninklijk Concertgebouworkest. Kaarten via operaballet.nl. Zeker 125.000 mensen gebruiken veel te lang verslavende slaap- en kalmeringsmiddelen. Blijkt uit onderzoek van journalistiek onderzoeksplatform Investico. Ze slikken het meer dan een jaar, terwijl deze medicijnen maximaal 2 weken mogen worden gebruikt. Omdat de werking afneemt en de kans op verslaving steeds groter wordt. Bijou van de Borst, onderzoeksjournalist van Investico, legt uit waarom mensen de pillen langer dan die 2 weken slikken. Omdat als je ermee stopt, dan krijg je hele vervelende klachten. Dus dat is een eerste reden. Je moet ze echt afbouwen, anders krijg je echt afkikverschijnselen. En de tweede reden is dat mensen dus willen doorgaan... en de huisarts niet heel veel tijd heeft om die afbouw goed te organiseren. Dus vervolgens maar een herhaalrecept schrijft, omdat... Ja, het is heel, heel druk in de praktijk. Mensen worden wel ook heel lastig als ze moeten stoppen. Mensen gebruiken het bijvoorbeeld ook al heel lang. Dus waarom zou je dan ineens zeggen van... ja, nu moet u toch echt stoppen? Dus het is moeilijk om mensen te zeggen dat ze moeten stoppen. Maar het gaat dus al fout eigenlijk in het begin. Want als ze meekrijgen van... nou, dit mag je maximaal 2 weken slikken... dan is de boodschap natuurlijk al anders... dan wanneer iemand al heel lang bezig is.

It's nice. Buiten de studio, in het kantoor van Nakipila, laat Alina Gembabaeva een nieuw album van een Oekraïense band horen. Alina is namelijk muziekjournalist hier. Maar haar station heeft de afgelopen jaren ook een andere belangrijke taak op zich genomen. Het bestrijden van desinformatie. Was Russia put so much efforts to produce panic, to work with the disinformation of Ukrainians. Rusland probeert paniek te zaaien in de stad. Niet alleen met dagelijkse beschietingen, maar ook door propaganda te verspreiden. Zo gingen op sociale media beelden rond dat mensen massaal de stad verlaten. Met het bericht dat dat nu was. Maar die beelden waren van 2 jaar geleden, van het begin van de oorlog. Of er worden berichten gedeeld dat Kharkiv elk moment in handen van Rusland zou kunnen vallen. En dat mensen moeten evacueren. How do you counter that as a radio station? Yeah, where our journalists find out some examples of Russia disinformation and tell people how to work with it, why what is true. Bij de radio hier debunken ze dat soort berichten voor luisteraars. We also have podcasts, programs and podcasts about disinformation. En ze zijn zelfs een speciale podcast begonnen. Rusland wil niet alleen inwoners bang maken, maar ook dat de rest van de wereld denkt dat Kharkiv eigenlijk niet te redden valt. Dat Kharkiv elk moment in Russische handen zou kunnen vallen. Nou, dat is ver van de werkelijkheid. Er staan gewoon files en het is druk op straat. Of mensen genieten van de zon in het grote Shevchenko-park in het centrum. Daar hebben we afgesproken met de burgemeester van Kharkiv, Ihor Terechov. We zaten naar de kazate show. Дуже потужний фронт інформаційний, який розвернула Російська Федерація проти України і проти міста Харкова. Rusland is een stevig informatieoffensief tegen Oekraïne begonnen. En vooral ook tegen Kharkiv, zegt Terechov. Daar maken mensen zich wel zorgen over. Rusland wil grip krijgen op de informatievoorziening. Zo werd vorige week ook de televisietoren van Kharkiv kapotgeschoten. Але, знаєте, це некий символ, символ телебачення. Al was dat vooral een symbool, zegt de burgemeester. Want tegenwoordig gaat de informatievoorziening vooral toch ook via het internet. En daar wordt dus wel continu nepnieuws verspreid om mensen bang te maken. Die desinformatie lijkt op het eerste gezicht een groot probleem. Maar voor nu trekken inwoners zich er niets van aan, zegt hij terwijl hij om zich heen wijst naar de drukte die te zien is in het park. Het leven in de stad gaat door. En ook voor journalist Alina is dat het belangrijkste wat ze nu kunnen doen. That's why for me really important to be here, to do my best to help keep life here. Laten zien dat het leven gewoon doorgaat. Een reportage van Christian Pauwen. Vitesse heeft nog 2 weken de tijd om de financiën op orde te brengen. Want half mei is de eerstvolgende bijeenkomst van de licentiecommissie van de KNVB. En zoals de zaken er nu voor staan, zal de proflicentie van de Arnhemse club ingetrokken worden. Hoewel de situatie kritiek is, denkt Vitesse-watcher Richard van der Made dat er nog een kans is dat Vitesse met een plan komt dat financiële zekerheid levert voor de korte en misschien ook wel de lange termijn. Zei hij gisteravond in Langs de Lijn en Omstreek. En dat zag je ook bij clubs als ADO Den Haag in het verleden, dat het dan op de allerlaatste dag, misschien wel 1 of 2 dagen van tevoren, dat er dan toch een doorbraak komt en dat er dan een oplossing komt. Want ik denk dat ook de KNVB er alles aan gelegen is dat Vitesse toch behouden blijft voor het betaald voetbal. Ja, dan moet er nog wel even een wondertje gebeuren, lijkt me zo. Maar je weet het niet. 2 weken de tijd hebben ze dus nog. En PSV, die kan zondag tegen Sparta landskampioen worden. Dat weten we natuurlijk allemaal. In Eindhoven hebben ze het al maandenlang over de platte kar. De wagen waarop de spelers en staf van PSV traditiegetrouw door de stad gereden worden. Als er een titel te vieren valt, dan vind ik dat wel grappig. Eindhoven, gewoon een grote stad en dan een platte kar. Dan denk ik aan een plattelandsgemeente, maar ja, het is wel blijkbaar traditie. Ja, volgens mij in heel Brabant geldt het een beetje zo. Oh ja? Lekker ronddraaien op de platte kar. Oh, dat weet jij dan weer, hè? Als uitdrukking. Ja. Oké, goed Brabants gebruik. Ja. In ieder geval, omdat PSV er in december al heel goed voor stond, ging het bedrijf dat de platte kar levert toen al aan de slag. Want er moest wel nog een en ander gebeuren. Zien en horen we bij Omroep Brabant. Het dak moet eraf, hij moet opgehoogd worden. Bar moet natuurlijk ook voor de jongens als ze een drankje kunnen doen. Een toilet is ook heel belangrijk. En de muziek natuurlijk, voor het feestgedruis door de stad. een dak moet eraf en een toilet op de platte kar. Ja, dit is wel een hele opgetuigde. Ja, dat is wel een luxe platte kar, hoor. Nou, kun je wel zeggen, ja. Inmiddels staat hij in ieder geval al klaar om maandagochtend naar buiten gereden te worden. Er zijn dit jaar trouwens zelfs twee platte karren. De spelersvrouw en de kinderen van de spelers hebben een eigen kar. Wel een iets kleinere natuurlijk. Rafael Nadal heeft zijn allerlaatste wedstrijd gespeeld op het Masters-toernooi van Madrid. Het toernooi dat hij 5 keer won. Nadal werd gisteren in de 8e finale uitgeschakeld. Na zijn nederlaag werd hij uitgebreid geëerd, met zijn vrouw en zus in tranen op de tribune. Toch kreeg de Spanjaard de lachers weer op zijn hand toen hij zei dat het allemaal maar een grapje was. En hij volgend jaar gewoon weer van de partij is. Que era una broma, que el año que viene vuelvo, hombre. Ja, nog een keertje zei hij. Nou, dat zouden ze daar in Madrid maar al te graag willen, dat hij het nog een seizoen aan vastplakt. Maar Nadal is echt bezig aan zijn laatste jaar als proftennisser. Hij heeft de afgelopen tijd veel blessures gehad en moet ook nu van toernooi tot toernooi bekijken wat zijn lichaam nog aan kan. En de start van een honkbalwedstrijd in Amerika tussen de Arizona Diamondbacks en de Los Angeles Dodgers liep vannacht om een bijzondere reden vertraging op. Due to a bee colony forming on the protective netting behind home plate, we ask that you please be patient. Due to a bee colony, een bijenkolonie. De plaatselijke ongediertebestrijder werd gebeld en werd de helft van de avond met Hilton van die ongediertebestrijder, die verwijderd bij een nest en mocht daarna de ceremoniële eerste bal gooien. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, de ochtendspits stelt eigenlijk weinig tot niets voor dankzij de meivakantie. Toch heb je nu een half uur vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Kerkdriel zijn 2 rijstroken dicht door een ongeluk. Er is er dus maar eentje open. De vertraging is 35 minuten. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. It is a box filled with nothing, and that's the way I like it. My garden's a secret compartment, and that's the way I like it. And that's the way I like it. Your body's a dream that turns violent, and that's the way I like it. And that's the way I like it. The winter is long in the city, and that's the way I like it. Tell me about the winds from Santa Ana, and that's the way I like it, and that's the way I like it. She told me she loved me like fireworks, and that's the way I like it. So Ben Lee, Catch My Disease. Het is 9:10. Reuma blijkt een stuk complexer dan tot nu toe gedacht, blijkt uit onderzoek van Albert Bond van de Universiteit Utrecht. Maar dat is niet alleen maar slecht nieuws, het kan het begin zijn van een betere opsporing en behandeling van reuma. Diane van der Woude is reumatoloog. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel mensen hebben last van reuma? Nou, van deze soort van reuma, gewrichtsreuma, oftewel reumatoïde artritis, gaan we uit van ongeveer 1% van de bevolking. Dus dat zijn in Nederland toch zo 180.000 mensen. Ja. Hoe wordt het op dit moment behandeld? Op dit moment behandelen we eigenlijk de uitvloeisel van het probleem. We behandelen de ontsteking bij reuma. Dus eigenlijk het gevolg? Ja, het gevolg. Want het probleem bij reuma zit in het immuunsysteem. En dat immuunsysteem dat kun je een beetje vergelijken met een leger dat ons beschermt tegen indringers. En soms wordt een deel van dat leger, zeg maar een bataljon, hyperactief en gaat het reageren tegen het eigen lichaam. En dan krijg je zo'n zogenaamde auto-immuunziekte, zoals reuma. En tot nu toe was onbekend of die auto-immuunreactie, zeg maar dat op hol geslagen bataljon, of dat nou heel homogeen was, of alle soldaten op elkaar leken, om maar even bij die beeldspraak te blijven, of dat het heel veel verschillende elementen had. En uit deze studie blijkt nou dat er best wel veel verscheidenheid is tussen patiënten, maar ook binnen patiënten, maar dat er ook wel grotere groepen van aanvallers herkenbaar zijn. En die grotere groepen, dat geeft hoop voor de toekomst, want nu kunnen we uit gaan zoeken of sommigen daarvan meer kwaad doen dan anderen en of we die gericht uit kunnen schakelen. En vooral ook of je ze dus kunt aanpakken. Precies. Want die ontstekingen is dus eigenlijk een gevolg van die aanvallen van, laten we in de beeldspraak blijven, die soldaten. Die ben je nu aan het behandelen. Terwijl je als reumatoloog liever de oorzaak zou willen aanpakken. Ja, precies. Dus je kunt onze huidige behandeling een beetje vergelijken met een soort van kogelwerende vesten. Het maakt niet uit wie de kogel afvuurt. Het houdt het wel min of meer tegen, maar het lost het probleem dus ook niet op. Die kogels die blijven afgevuurd worden. En dat is ook waarom reuma-patiënten hele lange tijd, vaak gedurende hun hele leven, medicijnen nodig hebben, omdat de oorzaak eigenlijk niet wordt aangepakt. Deze studie, zegt u, laat nu zien dat het complexer is, maar het geeft kansen, want we kunnen misschien nu die verschillende oorzaken gaan herkennen. Is dat het allereerste wat je moet doen voordat je kunt bepalen of je ze ook kunt aanpakken? Ja, ik denk dat we hebben toch meestal een soort van gemeenschappelijke kenmerken nodig om vervolgens een medicijn te kunnen ontwikkelen dat dan tegen die aanvallers gaat helpen. Dus de eerste stap zal nu inderdaad zijn om te kijken of er in die patronen die nu eigenlijk aan het licht zijn gebracht, of we daar meer te weten kunnen komen over welke groepen dus de echte boosdoeners zijn. En dan kan vervolgens aan medicijnontwikkeling worden gewerkt. En blijkt dan ook al uit het onderzoek dat het wel iets is waar je wat tegen kunt doen? Nou, eigenlijk blijkt uit het hele en uit meerdere onderzoeken die in de laatste jaren zijn verschenen, dat er inderdaad wel manieren zijn om dit soort aanvallers aan te pakken. Er wordt enorm veel vooruitgang geboekt, juist bij het aanpakken van de cellen en de ontstekingsstoffen die ten grondslag liggen aan reuma. Dus we hebben ook wel goede hoop dat we in de toekomst veel gerichter dit soort auto-immuunziekten zullen kunnen behandelen. Ja. Want is dan wel bekend waar die aanvallers vandaan komen? Ja, er zijn bij, nou trek ik het even ietsje breder over verschillende auto-immuunziekten. Er zijn inderdaad wel gedachten over waar die aanvallers vandaan komen. Kijk, die komen grotendeels voort uit ons normale immuunsysteem. Dat bestaat eigenlijk vooral uit witte bloedlichaampjes. Die rijpen in het beenmerg. En die circuleren bijvoorbeeld door onze lymfklieren. Daar komen ze dan kennelijk iets tegen van het eigen lichaam waartegen ze gaan reageren. Nou, en die elementen waartegen ze reageren, dat hebben we nu bij verschillende ziekten wel een beetje ontrafeld. Ook bij reuma. En eigenlijk zijn die ook als het ware als lokkertjes gebruikt in deze studie om te kunnen ontcijferen hoe verschillend nou die aanvallers zijn. Dus we hebben inderdaad wel een beetje in het oog waartegen die aanvallers reageren. Kortom, het is weer een belangrijke stap op weg naar echte behandeling. Precies. Dank u wel. Reumatoloog Diane van der Woude. In China is de wet bescherming van staatsgeheimen aangepast. Vanaf vandaag is die van kracht. Het is een wet waar iedereen in China mee te maken kan krijgen. Want ook zogeheten werkgeheimen, bij een bedrijf dus, vallen onder die wet. China-correspondent Sjoerd en Daas vertelt wat de invoering van de wet betekent.

En toen dacht ik toch wel van, oh, het is misschien dat Oosten mij in dat gesprek afgelopen november iets optimistischer te woord heeft gestaan dan de werkelijkheid rechtvaardigt. Dus ik zag het niet echt aankomen, maar dat boek van Wurst was wel een waarschuwing voor mij. Ja, het verbaasde je ook niet. Nee. Ja, je hebt dus veel over hem geschreven. Wat maakt hem wat dat betreft een interessante schrijver? Ja, ik vond zijn thematiek, die was een beetje zeg maar de onkenbaarheid van de werkelijkheid, de machteloosheid van het individu, de ongrijpbaarheid zeg maar, van het begrip identiteit. En dat deed me heel sterk denken aan Willem Frederik Hermans, die ik altijd een geweldig goede schrijver heb gevonden. En de thematiek van die twee, die is bijna gelijk. Net als in het boeken van Hermans kun je van die boeken van Oosten zeggen dat er eigenlijk geen mus van het dak valt of het heeft een betekenis. En wat typisch voor Oosten was, dat is dat Amerikaanse element, en dat is dat je altijd opnieuw kunt beginnen. Dat is waar Amerika voor staat, zal ik maar zeggen. En dat thema, dat zie je heel erg sterk terug in de boeken van Oster. Maar wat hij dan doet, is dat steeds, zeg maar, dat nieuwe leven, dat nieuwe begin, dat eigenlijk uiteindelijk weer op een mislukking uitdraait. Dus hij was veel pessimistischer dan het Amerikaanse publiek eigenlijk graag wil. Ja. En om die reden was hij denk ik in Amerika ook minder populair dan in Europa. Oh, minder in Amerika. Ja, in eigen land minder dan in Europa. En met name in Frankrijk was hij heel erg geliefd. Ja, daar houden ze wel van een beetje pessimisme. Ja, precies. En dan kwamen ze altijd aan hun trekken in zijn werk. Ja. Maar ook in Frankrijk, omdat hij daar voor een deel is opgegroeid, begreep ik. Nee, dat is niet dat ik weet in ieder geval, hoor. Ik bedoel, ik weet dat hij heeft veel gereisd. Maar hij is geboren in Newark, in New Jersey. En heeft aan Columbia University gestudeerd. En is daarna wel een periode dat hij een periode van 12 ambachten en 13 ongelukken, dat hij overal in de wereld terecht is gekomen. Hij is veel in Frankrijk geweest, omdat hij daar natuurlijk uitgenodigd werd als populaire auteur. Maar ik weet niet van een aantal jaren, behalve dat hij een jaar daar heeft gestudeerd. En toen ook is gaan vertalen, inderdaad. Komen. Ja. Maar hij had dus wel iets met het land. Zeker, ja. En hij sprak dat hij kon uit het Frans vertalen. En dat is niet ieder Amerikaan gegeven natuurlijk. Nee, zeker niet. Je hebt hem nu als schrijver getypeerd. Wat voor iemand was hij als persoon? Hij is een beetje teruggetrokken figuur, een beetje licht gereserveerd en dat op een hele charmante manier. Ik heb hem een aantal keren ontmoet in de Verenigde Staten, in Nederland, soms voor een zaaltje, soms voor de krant. Heel rustig, zeg maar op een vriendelijke manier gereserveerd, zou je kunnen zeggen. De recensie van het laatste boek van Oster staat komende zaterdag in de Volkskrant. Is dat toeval? Even kijken. Nee, er staat een recensie van Salman Rushdie, dat boek Mes, waarin ik dus het laatste heb gelezen, over zijn gezondheidstoestand. Want wij hebben, ik heb de interview, dat heeft in december in de Volkskrant gestaan. Dat was over dat laatste boek Baumgartner. En dat is een boek waarin, het is bijna, hij zegt dat hij het geschreven heeft voor de longkanker werd gediagnosticeerd. Maar als je dat boek leest, het is een terugblik. Het is heel elegisch van aard. Heeft een aard van een klaagzang. Het is terugblikkend. Het is bijna helemaal doordrenkt met het gevoel van, dit is het laatste boek en hierna doe ik er het zwijgen toe. Hij zegt dus dat helemaal onbewust is gebeurd, maar met de kennis die je dan hebt als je dat boek leest, dat hij een ernstige ziekte heeft, maakt het toch de indruk van een soort zwanenzang, een bewuste zwanenzang. Ja, dat is bijna eng dat hij het soort van voorvoeld heeft. Ja, te meer omdat hij dus zegt van, nee, ik dacht eerst nog dat ik een beetje last van mijn longen had en misschien longontsteking, maar helemaal niet aan een ernstige ziekte. En dat het pas toen hij de proeven ging bekijken, die uitslag er was van, sorry, maar het is toch iets vervelenders. Ja, het bleek zijn laatste boek. Ja. Dank u wel. Dankjewel. Hans Bouwman, Volkskrant-journalist over dus Paul Auster, overleden op 77-jarige leeftijd. Reactie aan de redactie. De natte grond die heeft grote gevolgen voor de akkerbouw. Daar hadden we het eerder vanochtend over. Onze verslaggever Onno Beukers die was in Limburg bij een van de vele boeren die ermee te maken hebben. Zo kunnen ze nog niet zaaien of poten. En soms zit er zelfs nog product in de grond omdat ze er excuus, nog niet uitgehaald konden worden, zoals suikerbieten. En daarover kwam de volgende vraag van Iris. Hoe lang, vraagt ze, kan je suikerbieten eigenlijk bewaren? En daarbij merkt ze op dat uien en aardappelen in geconditioneerde schuren liggen. Nou, dat wist ik dan weer niet. Ze zegt, kan dat niet ook met suikerbieten, zodat ze volgend seizoen alsnog kunnen worden gebruikt? Vraag nog even aan verslaggever Onno Beukers. Ja, want ik heb het hier even nog met Jean-Paul Takke, die we vanochtend spraken, ook over gehad. Hè? En hij zei, nou, die suikerbieten, die suikerfabrieken, die zijn maar een bepaalde periode open. Dus je kan niet zomaar daarna nog weer die fabriek opstarten, want dan heb je weer heel veel aanvoer nodig. En dat is gewoon niet rendabel. En die suikerbieten dan laten liggen, ja, dan gaat die kwaliteit zo achteruit dat eigenlijk ook niet lonend is. Dus als je ze dan opslaat, als je dat al zou moeten doen, ja, dan maak je daar kosten voor. En dan zijn het niet meer zo'n goede suikerbieten voor als die fabriek weer open gaat, zeg maar, als het seizoen is. Dus ja, dat is eigenlijk gewoon niet te doen. Het enige wat hij zei is, ja, we kunnen ze er misschien nog uithalen. En dan kunnen we ze misschien nog, dan maken ze er kleine stukjes van en dan kan het bio vergisten. Dan kan het nog wat opleveren. Maar, en daar was hij eigenlijk het bangst voor, waarschijnlijk gaat de vrees er doorheen. Wordt het veld klaargemaakt om, zoals we vanochtend hoorden, zo snel mogelijk die aardappels erin te zetten, zodat die dan hopelijk op tijd voor het seizoen klaar zijn. Ja, sowieso een stropvorm. Ja, zeker. Het veld waar wij bij stonden, daarover vertelde hij al, er was bijna niks uit kunnen gehaald worden. En dat veld alleen daar al was €40.000 schade, zeg maar, van de inkomsten die hij dus niet had. Tja. Onno, dankjewel. En Frank die viel nog iets anders op tijdens onze uitzendingen. Hij geeft complimenten voor de uitzending, dat dan weer wel, maar zegt erbij het volgende. Probeer alsjeblieft het woord eigenlijk zoveel mogelijk te voorkomen. Het kan bijna namelijk altijd worden weggelaten, zegt hij. Dat hebben we nog helemaal bereikt. Eigenlijk zou je ook vanwege klimaatverandering zou je eigenlijk moeten willen. Wat gebeurt er eigenlijk met de studenten nu zijn opgepakt? Nu wordt dat eigenlijk geformaliseerd. Maar het gaat dus al fout eigenlijk in het begin. Het duurt heel lang voordat dat verschil eigenlijk te merken is, te voelen is. Nu staan ze natuurlijk achter elkaar, maar toch, eigenlijk best veel, hè? Ja, nou, bij onze geïnterviewden mogen zeggen wat ze willen. Maar ik heb toevallig de afgelopen week bij mezelf gemerkt dat ik heel vaak het woord eigenlijk inmiddels in vragen. Dat ik, en iedere keer als ik denk, dat moet ik niet doen, dan zit hier in de volgende vraag weer in. Het begint bij bewustwording, Astrid. Ja, zeker. We komen er wel. 3 voor de dag. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken is opnieuw in Israël voor gesprekken met de regering. Hij heeft gezegd dat het nu tijd is voor een staakt het vuren in Gaza. Einde citaat. Het is al de 7e keer dat Blinken Israël bezoekt. Tegelijk is de Franse minister van Buitenlandse Zaken Séjourné in Egypte voor een onaangekondigd bezoek. Volgens diplomatieke bronnen zijn de onderhandelingen over een staakt het vuren in een kritieke fase. Er is voetbal. Borussia Dortmund speelt vanavond tegen Paris Saint-Germain in de Champions League. En de vrouwen van FC Twente die krijgen vanavond de kans om de landstitel te pakken, vertelt Tom van Hek. Ajax heeft veel aandacht gekregen door dat spel in de Champions League. Maar Twente is toch degene die de competitie beheerst heeft. En die gaan vanavond bij Fortuna Sittard mogelijk de titel binnenhalen. En anders doen ze dat in de laatste ronde. Ja, en bij Dortmund Paris Saint-Germain. Ik zeg nu al dat ik me ga verheugen. En zelfs voor Paris Saint-Germain heb ik moeite mee gehad door de manier waarop die club naar boven is gekomen. Maar spelen prachtig voetbal. Ik vind hen favoriet. Dortmund blijft me verrassen elke keer. Maar voor mij is Paris Saint-Germain toch wel de echte favoriet in deze tweede halve finale van de Champions League. In een park in Moskou opent een tentoonstelling van wapens en voertuigen die zijn buitgemaakt in de oorlog in Oekraïne. Ook westerse wapens. En zulke tentoonstellingen met buitgemaakte Russische tanks waren eerder ook al in Oekraïne te zien. Vanmiddag meer daarover in Nieuws en Co. Zometeen Spraakmakers met Herman. Jazeker, in Spraakmakers gaan we het hebben over de nationale dodenherdenking op de Dam. Er allerlei maatregelen aangekondigd, minder mensen. Wie komt kan worden gefouilleerd en om aanwezig te zijn moet je je aanmelden. Allemaal om demonstraties te voorkomen. Daarom praat ik over de stelling, de nationale dodenherdenking moet juist vrij toegankelijk zijn. Katrien heeft nog de hoofdpunten van het nieuws.